Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen snob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyikőtökre ráfér, hogy hallgassátok a hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Hét Mesterlövésze. 0629986986 az SMS számunk, ezen írhattok nekünk. Én Puzsér Robert vagyok, és itt ül mellettem régen látott kollégám és barátom, Vigny és Gergő. Kellemes délutánt, és a hallgatók akkor örülhetnek, hogy most végre látnak engem. Én örülhetek, hogy végre látlak téged, a hallgatók meg maximum hallgathatnak, ha akarnak, a következő két óra során a 98.6-os frekvencián. Francia bohózatokról fogunk beszélgetni a mai adásban, azért, mert a Gergőnek nagyon nagy kedvencei, és én is kedvelem őket. Ez egyébként nem teljesen igaz, mert bizonyos szempontból a francia filmvégjáték egy nagyon közhelyes és idegesítő kategória, de azt gondolom, hogy kiválasztottuk a műfajnak négy gyöngyszemét. Volt már korábban szó legalább egyről, azt hiszem együtt beszélgettünk a Dillisek vacsorájáról, ami beleillene a legjobbak közé. De találtunk, kerestünk és találtunk négy olyat, amelyeket mi bátran ajánlunk mindenkinek, aki szeret felhőtlenül nevetni, mert azt hiszem, hogy ez jellemző mind a négyre, illetve az egyikre majd teljesen nem felhőtlenül nevetés lesz jellemző, de hát majd ezt elmondjuk akkor. Én sokat gondolkoztam, hogy mi az a speciális dolog, ami miatt tényleg külön kategória a francia filmvégjáték, mert teljesen egyértelmű, hogy más, mint az amerikai, más, mint akár a brit, tehát nem is beszélve a hazai vígjátékokról. Most is egy picit lefagyott a rendszer. Mások, mint a vígjátékok. Igen, főleg abban a tekintetben, hogy lehet-e rajtuk nevetni, és egy vígjátéknál azt hiszem, ez viszonylag az első néhány szempont között van. Tehát valahogy a francia vígjátékok mások. Próbáltam megfogalmazni magam számára, hogy mi az, amiben eltérnek, mi az, amiben van egy sajátos francia vonaluk. Én azt hiszem, hogy talán mondhatjuk azt, hogy az mindig jellemző, hogy valamilyen módon a stílussal operálnak. Ugye a franciák hagyományosan igen kiváló stílusérzékkel rendelkeznek. Ez annak köszönhető, hogy a kultúrában nagyon benne van, mint ahogy máshol más. A stílus az emberek megjelenésében is, legalábbis a filmben mindenféleképpen. Nagyon jellemző, hogy nagyon szép nők vannak a francia filmekben. Mindig bombázó csajok vannak. Soha nincsenek benne bombázó csajok, mindig csodálatos nők vannak benne. Mind a négy filmben, amiről ma beszélni fogunk, bombacsaj van. Nem bombacsaj van, csodálatos. Te máshogy nevezed meg a... Azért, mert a bombanő az, aki egy igen jelentős mellbőséggel, egy mini ruhába és körömcipőbe végtipeg a plázán. Azt hívjuk bomba csajnak szerintem. Csodálatos nőnek pedig valaki öles valakit, akinek van valami szépsége, ami megragad minket, ami ezzel a stílussal függ össze. Egyébként konkrétan, ha megnézzük a négy filmnek ezeket a szép nőit, ezeket a roppant vonzó hölgyeket, akkor szerintem jellemző, hogyha objektíve nézzük őket, akkor nagyon gyakran nem nagyon szép nőkről van szó, és ami azt gondolom a francia filmekben és így a francia hölgyekben is viszont jellegzetes, ismét csak a stílusérzék, borzasztó érzékük van ahhoz, hogy egyedien jelenjenek meg, és azt hangsúlyozzák egy-egy nőben, most, hogy ezt a nő maga teszi-e, vagy a filmnek a sminkese, kellékese, ami abban a nőben csodálatos. És hogy mondjuk hiszünk benne, hogy szinte minden emberben van csodálatos, akkor bizonyára minden nőben is van csodálatos szépség. Na de ezt zseniális módon tudják mondjuk egy ilyen magas stílusérzékkel rendelkező filmben hangsúlyozni, de nem bombanőket fogunk benne látni, ne tévezz meg a hallgatókat, a bombanőket máshol lehet látni. Jó, az amerikai vígjáték az általában sokkal jobban pengére van írva, és pengére van feszítve, mint a húr. Itt meg azt érzi az ember, hogy sokkal lazábbra van eresztve az egész, sokkal több marad a gesztusoknak, sokkal több marad az arcmimikának, sokkal több marad a bohóckodásnak, meg a burleszk elemeinek, a test testtel, az egész szituációval való játéknak. Emiatt jobb színészekre is van szükség egyébként, tehát szerintem jellegzetesen nem mondom azt, hogy az amerikai vígjátékban ne játszanak jó színészek is, de összességében azt gondolom, hogy ez a fajta színjátszás, ez jobb színészi, szinte színpadi színészi képességeket igényel adott esetben. Néha ez már ripacskodásba is csap át egyébként, tehát a két dolog az azért nehéz az egyensúlyát megtalálni. Néha ennek. Szeretjük, vagy várjuk, hogy ripacskodás legyen igen, belőle. Igen, néha előfordul, néha át tud billenni olyan, hogy francia vígjátékot néz az ember, és egy kicsit már rég a pofája. Igen, tehát ez nem ritka élmény. Abszolút, De a folyamat az olyan, hogy egy bizonyos pontig pont a stílus miatt annyira el tudja ragadni az embert, és annyira bele akar veszni abba a helyzetbe, meg abba a szituációba, amennyire egy amerikai film esetében én például sokkal ritkábban érzem. Igen, abszolút egyet kell veled értsek. Nem jellemzőek az altesti poénkodások, amelyek engem nagyon taszítanak egyébként az amerikai vígjátékok egy részében, természetesen nem mindegyikben. Én szeretem ezeket a egyszerűbb szituációkat, ami nincs olyan mértékben végletekig elvéve, viszont néha az abszurdba hajlanak ezek a filmek, tehát olyan... De annyira sosem, mint az angol vígjátékok. Annyira viszont sosem, igen, tehát ilyen szempontból nem mennek annyira abszurdba, inkább pici dolgok, egészen apróságok azok, amik viszont abszurd mértékben gyakran előfordulnak, ismétlődnek és túlzásba esnek. Igen, a francia vígjátéknak az ütőereje az mindig a hazugságok szövedékébe való belebonyolódás, benne való teljes elveszés. Hogy már nem tudni igazából, hogy már a szereplők se tudják egymásról, mindenki korlátozott információval rendelkezik, míg a néző sem feltétlenül tudja, hogy mindegyik szál hol indul, honnan indul és hol végződik. Elcserélődnek táskák, becsapódnak ajtók, tehát az egész a szituációkon alapul. Tehát olyan az embernek az érzése, mintha színpadi bohózatok kerültek volna a filmre. Én nekem azt kell még ehhez hozzátennem, hogy van egy olyan érzésem mindig, hogy nem csak abban színpad, amit mondtál, vagy a színészekben, hanem abban is, hogy nem is kell az egész szituációt komolyan vennünk, hanem az első persze nyilvánvaló, itt a mi szórakoztatásunk a cél, és nem semmiféle realisztikus valóságábrázolás. Tehát például a magyar filmvégjátékokban, még a jókban is, jellegzetes mindig a valóságnak a kőkemény szaga, ami árad azért. Tehát szerintem a legjobb magyar filmvégjáték, ha lehet annak nevezni, az a Tanú. De hát komolyan azon nevetünk, hogy elvisznek embereket fekete kocsival, amit tudjuk, hogy igenis valós. Kevésbé jó filmvégjátékokban szintén a valóságra való, realisztikus dolgokra való reflektálása jellemző. Itt ez abszolút kimaradt, tehát el van emelve egy kicsit egy ilyen éteri, jellegzetesen nagypolgári környezetben, bár nem mindegy film pontot játszódik. De elmondható, hogy a francia filmvígjátékoknak a hősei azok általában gazdagabb emberek, mint az amerikai filmvígjátékoknak. Igen, abszolút. Tehát nagypolgári a környezet, és rögtön szerintem kezdjük is el egy olyannal, amire abszolút nem igaz ez. Ez a Pofa Be című film, egy viszonylag új francia filmvígjáték, 2003-ból Jean Renault-val és Gérard Depardieu-vel, egy elég erős páros, és hát nyilvánvalóan az volt a cél, hogy ami ebben a két figurában, a két karakterben benne van, azt maximálisan hozzák ki, és írjanak egy olyan forgatókönyvet ehhez, amelyben mind a kettő a végsőkig tudja élezni a saját erősségeit, és azt gondolom, hogy ez sikerült. Hello, Quentin vagyok, Montargis-ból. Mit kubizol? Megnézhetem? Én szart se látok. De igen, a pókot nézed? Buta állat, egyszer be akartam idomítani egyet. Láttad volna, hogy viselkedett, megkapta a parancsot, de semmi. Egyszerű dolgok voltak, ül, fekszik, hátraarc, semmi. Csak bambult előre. Nem is kapvizsgálta a témát. Az a gyanúm, hogy agyilag egy zokni volt. Egy hónapon ment rá, aztán feladtam. Próbálkozhatunk ezzel is, csak aztán nehogy csalódj, pajtás. Hogy neked milyen lószemed van? Én imádom a lovakat. Én nehogy bevágd a durcit, de ez az igazság. Olyan a szemed, mint egy csődörnek. Csak így tovább. Én zsoki akartam lenni, de nem maradtam kicsi, úgyhogy nem lettem. De lovak közt melóztam lovászként. A csődöröknek volt ilyen búzsvarna szemük. Milyen jó szag volt az istálóban. És ahogy rád nézett egy ló a kidüllett szemével, elfelejtetted minden bajod. Örülök, hogy egy szellába kerültem veled, mert kicsit olyan, mint egy istálóban. Ez egy szomjas ló nyerítése. Megmutassam, milyen, ha sétálni akar? Kanten montázsiból nagyon-nagyon ostoba. Tehát, hogy ténylegesen egy szellemileg retardált karakter. Azért csodálatos, mert a Depardieu az valami olyasmit rántott elő magából, amit én korábban soha nem láttam. És annyira édes, és annyira szeretnivaló, és annyira melegséges, meg bensőséges. Hát az Obelisk. De nem láttam, de ott, de a képregényben olyan volt a figura. Olyan aranyos, de nem ilyen. Ez még retardáltabb annál valahogy egy fokkal, és ahogy mosolyog, az annyira szíven üti az embert, hogy annyira lehet szeretni ezt a Depardieu-t, és főleg most ebben a szerepben annyira kitalálta magát, tehát ez valami teljesen új arc, amit itt hoz. Röviden mondjuk el, hogy mégis mi a film alaphelyzet, mert azt hiszem, hogy semmiféle poént nem lövünk le vele. Hát Ruby, aki egy nagyon profi gangster és egy lelkiismeretlen gyilkos, akit a Jean Reno játszik, ugye Leona profi után el tudjuk képzelni. Ugyanaz a figura. Igen, kb. Az a figura. Csak profibb. Igen, nem, aki, nincs annyira lelke, mint annak. És a kislány szerepében pedig Kanten Montargi valakit a Depardieu játszik, ugye? Egyébként más szempontból tekinthetjük az egészet a Szálak a kukfészkére francia változatának is. Igen, mert itt pszichiátriai kezelés alá kerülnek mindketten egyébként. Igen, és vannak párhuzamok még, de azért most azt a vége felé ezek elmosódnak. Hallhattátok, hogy milyen ostoba, tehát hogy Kanten a pókot akarja idomítani, és utána az örök, hogy a pókot nem tudta, milyen ostoba a pók. És az ő számára a vicces. Hogy ő pedig adta a parancsokat. Igen, és fél évig próbálkozhatunk ezzel is, csak aztán nehogy csalódj pajtás. Szóval annyira szeretnivaló, és az a jó benne, hogy ez létezik. Tehát, hogy ez létezik ilyen szinten hülye ember, és hogy valószínűleg mindannyian ismerünk a magunk környezetéből olyat, aki ennyire retardált. De nem is a hülyén van a hangsúly, mert persze az, de benne van még a hülyeség mellett a kedvesség. Igen, és a jó indulat, de mégis egy bűnözőről van szó. Ezt ismerjük, szerintem, hát nem tudom, mindenki ismeri, én ismerek, én emlékszek az életemből ilyen szeretnivaló emberre, aki egyébként hát nem biztos, hogy a társadalomban nagyon előre jutott, és nagy darab volt, az is stimmel, jól verekedett adott esetben, de jó indulatból adott, tehát nem akar ő semmi rosszat. És ezt a szituációt, amit mindannyian ismerünk, hát itt a végletekig élezve látjuk. Igen. És annyira nem csak, hogy buta, de annyira idegesítő, és az idegesítő benne, hogy az egész személye, az kiárad rád, így rád ömlik. Nem csak a tudatalattia, hanem úgy az összes kis ilyen kölyök kutya lelkesedése, te irántad. És ez azért idegesítő, mert mi mindannyian megtanultuk korlátozni ezt, mert megtanultuk azt, hogy a felnőttkor együtt jár azzal, hogy nem úgy viselkedünk, mint ahogyan a kedves kutyák, amikor megjön a vendég, hogy így rohannak és a nyelvüket lógatva ugrálnak a nyakába, hogy jaj, szeretlek, gyere, ölelj meg, szeres. Mert ez ilyenkor nagyon kockára tesszük a méltóságunkat. Nagyon ezt kockára már gyerekkorban megtanuljuk, hogy nem csináljuk. Az önérzetünket. Csak hogy Kanten, ő egy olyan jámbor gyerek, akinek soha életében nem esett még le. Tehát ő a másikra vonatkozóan mindig annyira jó hiszemű, hogy a másiknak a viselkedése fölött is olyan könnyű kézzel siklik el, hogy ő nem veszi magára, hogyha nagyon-nagyon idegesek rá, és jól pofán akarják verni, hát az illetőt leszereli, mert nagyon erős, de igazán soha nem sérül az önérzete. Valószínűleg azért, mert annyira sötét. Most koncentráljon, és mondja el, hogy mit lát itt. Egy foltot? Igen, persze, de azt mondja el, hogy mi jut eszébe erről a foltról. Összpontosítson. Folttisztító. Kanten, a folt formáját nézze, ne azt, hogy tüntetné el. Jaj, bocsi, azt hittem, egy legyedett csapásra meg tudok. Na, mi van a folttal? A nyakkendőjén is van. Én erről a másikról beszélek itt. Felejts el, a maga helyében ez jobban izgatna. Ne mozduljon. Áj, még ilyen idiótát nem láttam. Megfogtam. És akkor már lecsapta le. Zizzenni sem tudott. Sajnálom, de nem vehetem át. Ne ejtsen kétségbe. Nincs semmi baj az agyával, legfeljebb a méretével. A kognitív képességek terén katasztrofálisan áll. Lehetne világosabban? Világosabban? Egetrengetően hülye. Vigye el, jobb lesz neki a bolondok házában. Bolondok háza, nem hülyék háza. Nem véletlenül nem építenek hülyék házát. Felemészteni az építőanyag készletet. Ja, Istenem, annyira csodálatos, ahogyan a Rorschach tesztre reagál a Kanten. Tehát ő egy foltot lát. Tehát azt képzeljétek el, hogy valakinek annyira, vagy nincsen tudatalattia, vagy már egyben nyílt a tudatalattia a tudatával, és a kettő együtt akkora, mint egy egérnek. Minden esetre ránéz egy, mutatnak neki egy Rorschach tesztet, ami ugye mindig valami denevér alakú, vagy széttárt női combok, vagy valami ilyesmi ugrik be, kinek mi, ki mire gerjed. És ő egy foltot lát, és kérdezi, hogy mi jut a foltról eszébe, és azt mondja, hogy folt tisztító esetleg, vagy ki kéne mosni, és utána megpróbál lecsapni egy legyet, ráönti a kávét a doktorra, és én a maga helyében nem azzal a folttal foglalkoznék, hanem azzal, ami a nyakkendőjén van. Tehát az annyira kedves és annyira gyakorlatias, mivel hogy absztrakciós készsége az nulla. Tehát az nulla. Tehát az adott szituációtól ő így nem tud elvonatkoztatni, ő képtelen kilépni abból a rendszerből, amelyben a folt az a nyakkendőn van, és a folt az úgy értelmezendő, mint a kávénak a foltja a nyakkendő, ja is a légy. És annyira a pillanatban van zárva az egész ember, mint egy állat. Tehát az ember pontosan az absztrakciós készsége miatt, az asszociációs készsége miatt tekinthető embernek. Azért tekinthető embernek, mert absztrahálni tudja a valóságot, és elvont módon tud róla gondolkodni. A Kanten ilyesmire egyáltalán nem képes. A társadalmi elvárásokat is érzékeli, hogy adott esetben mik vele szemben az elvárások. Azt, hogy adott esetben maradjon csöndbe, vagy hogy hogyan és miként válaszoljon. De ahhoz is általánosítani kell. Ez az ember pedig nem tud általánosítani. Ez az ember mindig a konkrét pillanatban van zárva, és mindig az adott szituációban, mert annyira sötét és biztosítalak titeket, kedves hallgatók, hogy a ti környezetetekben is vannak ilyen emberek. És mondom még egyszer, nem csak a negatív oldala van meg. Tehát nagyon, nagyon jól látszik, hogy ennek megvan a pozitív oldala is, hogy neki naív tervei vannak, amelyekben ő tulajdonképpen teljes elánnal veti bele magát. Ez teljesen összefér ezzel az előzővel. Beszéljünk egy mondatot talán a filmnek a rendezőjéről. Francis Weberről van szó, yeah. Aki ugye, hát... Az egyik nagyon, legjelentősebb rendezője ennek a műfajnak. Inkább forgatókönyvíróként szokott egyébként megjelenni, de hát szinte sorolhatjuk perceken át a filmeket, amik mind ismertek, közismertek és francia filmvégjátékok, csak néhány cím, Magas szőke férfi felemás cipőben, A magas szőke férfi visszatér, Haver, ugye egy amerikai változat az egyik filmjéből. Balekó... Haver az a Jack Lemmon és Walter Igen, Mattel. igen, az egy francia filmnek a remake-je, ha jól emlékszem most. És rábízták a remake-et. Nem, ő a forgatókönyvírója az eredetének, így a remake-nek is. Balekók vagy négy balkezes, ami mind a kettőben Pierre Richard játsza azt a François Pignont, aki az állandó Balek figura, és mellette Gérard Depardieu játsza a másik felét ugye a párosnak. Apám a hős, egy kevésbé feledhető, de mindenképp ismert film. És hát ugye említenünk kell a Dílisek vacsoráját, amiről volt szó már ebben a műsorban. Tehát ki is hagytam pár ismert filmet. Tényleg a francia filmvígjáték utóbbi 20-30 évének az egyik legjelentősebb rendező forgatókönyvírója, de egyébként rendezőként nem nagyon szokott működni ebben a filmben. Itt az utóbbi időben már inkább, korábban forgatókönyvíró és az utóbbi időben pedig rendezőként is működik, érződik azért rajta. Kaptunk néhány SMS-t. La Liberten, a Vágyforradalma című filmet ajánlja a figyelmünkbe a kedves hallgató. Hát azt én is nagyon ajánlom, mert azt én is láttam azt a filmet, és egyenesen kiváló. Denis Diderotról szól. Már megvan két filmünk a következő négy francia filmjátékból, úgyhogy lehet, hogy elkészül a második adás is. Simán. Mert ezek a filmek azért nagyon változatosak tudnak lenni, tehát azért elég széles palettán tudnak mozogni. Ez a Vágyforradalma, ez azért nem annyira a szituációkra alapuló szóló vígjáték, tehát nem az a igazán tipikus francia vígjáték, aminek szerintem mégiscsak valahol, hogyha én a magamban vagy a múltamban a személyes prototípusát keresem, akkor az mégiscsak az Éretlenek. Tehát legalábbis az én számomra, én nekem az Éretlenek, de egész biztos vagyok, az egy nagyon nagy kultfilm, egész biztos vagyok, hogy sokan vagytok kedves hallgatók. Én az Éretleneket sajnos megvétóztam, a Robi nagyon szerette volna, hogy legyen a mai adásba. De hát azt nem engedhettem. Én imádtam azt, hát az gyerekkoromat bearanyoztam. Így van, ez tipikusan az a film, amit a táborokban meséltünk egymásnak, hogy emlékszel arra a poénra. Szenzációs. Én körülbelül a rendőrakadémia mellé helyezném. Ne vicceljél már. Na ne mondjad már. 0629-986-986 az SMS számunk. Az Éretlenek, az a ti számotokra is egy fontos élmény, mert az én gyerekkoromnak az egyik meghatározó élménye. És egy csomó de várjál, most lehet, hogy nagyon soknak a rendőrakadémia is az. 0629-986-986 Rendőrakadémia versus Éretlenek. Mi a dilemma megfejtése ti szerintetek? Kaptunk további SMS-eket. Az amerikai vígjáték olyan, mint a szakácskönyvből főző konyhafőnök főztje. Szemben a franciával, amit egy bohém séf készített. Ez azt hiszem, hogy elég jó leírás, már csak azért is, mert illeszkedni fogadtam a tékán. A legjobb a kellemes húsvéti ünnepeket, amit ti utáltok, igaz? De szó sincs róla. Én kifejezetten kedvelem. Én nagyon szeretem, sajnos, és már volt is. Sajnos már az is ellecsütve, mint ahogy a montreali bankrablás, és amelynek igen. Szintén Francis Weber a forgatókönyvírója ellecsütve. Tehát... Mind a kettő, a montreali bankrablás is zseniális a Belmondóval. És a kellemes húsvéti ünnepeket meg talán még egy fokkal jobb. Én szerintem fordítva a montreali bankrablás a jobb, de mind a kettőt szeretjük, tehát nem tudom, miért utálnánk. De semmi okunk nem lenne. Ide hallgass, Montázsi. Nem, Kanten. Montázsi a szülőm? Városom. Pofa be, pontosan tudom, hogy ki vagy te. Egy fitty-fasz zsarubérenc. Megszöktettél, hogy elvezesselek a dohányhoz. Csak adod a hülyét, de ott basztod el, hogy túljátszottad. Ilyen kevés neuronnal ember nem születik. Engem nem versz át. Tudom, hogy intelligensebb vagy a látszatnál. Gondolod? Igen, sokkal intelligensebb. Most meg mi van? Semmi. Még senki sem mondta, hogy intelligens vagyok. Hát felülmúlom az átlagot, ahogy megszerveztem ezt a darús szökést. Pofa be, most pedig elválunk. Mi az, hogy elválunk? Besokaltam. Kösz a segítő kezed, de most már ég álljon. Nem válhatunk el, mi egy csapat vagyunk. Nem vagyunk egy csapat. Én nem játszom csapatban, főleg egy zsarúval. Milyen zsarú? Tégy meg egy szívességet. Megteszek, ha kell többet is. Mondd szépen, Verné felügyelőnek dolgozom a bűnügyi csoporttól, rátapadtam, hogy visszaszerezzem a 20 milkót. De Verné felügyelőnek dolgozom a bűnügyi csoporttól, rátapadtam, hogy visszaszerezzem a 20 milkót. Látod, nem sokkal jobb így? Most már egy csapat vagyunk. Teljesen ki akarsz csinálni? Dehogy, miért? Hívd fel Vernét, mondd, hogy ura vagy a helyzetnek, fogja vissza az embereit. Tehát, hogy ura vagyok a helyzetnek, fogja vissza az embereit. Hogy van? Oké. Hol hívjon fel? A bűnügyi csoportnál. Te ezt direkt csinálod? Nem. Mi a telefonszám? Nem tudod a bűnügyi csoport számát? Nem. Miért kéne tudnom? Most vallottad be, hogy nekik dolgozol. Igen, mert örömet akartam neked szerezni. Annyira szeretem a Depardieu-t, annyira jó, hogy meg tud újulni újra meg újra, és annyira jól tud teljesíteni nagyon kemény drámákban, meg ilyen nagyon bohóckodós vígjátékokban egyaránt. Ez az ember, ez tényleg a legmagasabb klasszis. Ennek ellenére én kifejezetten nem annyira preferáltam a Pofa B-t, és azt mondom, hogy lehetné a nagyon jót nevetni rajta, például a pókidomításon, vagy a lovas képen, de én azért hatosnál jobban nem szórakoztam, ha mérhetem az örömömet. Hát, és amikor női utcában, vagy női ruhában flangálnak az utcán, és valami hatalmas tükörrel jönnek szembe, és elkezdenek, a Kanten elkezd mutogatni, hogy látod azt a két fényköcsögöt, hogy néznek ki, azok mi vagyunk, te barom. Az is annyira vicces, és jó látni őket. Hát igen, hát, szóval, hogyha ezeket a típusú poénokat preferáljátok, akkor ez ti filmetek. Hát én hangosan röhögtem rajta, mit csináljak? Ti is hatosnak fogjátok érezni, te hanyasnak. Ez a film simán egy hetes. Ugye neked is volt már olyan rémálmod, amiben arra ébredtél, hogy... Két alvó, halihó, talpra fel! Rögtön gondacipőt húz, mert irtó hideg van odakint. Minden nap túl a cidri! Hát nem a Miami Beach-en vagy! Nem bizony, de nem ám! Olyannyira nem, hogy itt még útra kelni sem érdemes, mivel jön az a sok apró fehér izé. Fehér izé? Ja, az a fehér izé. Ho-ho! Az időjárás jelentés. A meteorológiai intézet szerint ő a vazás várható. De még mekkora? Ám de nem is ezért vagyok ilyen izgatott, hanem egészen másért. Talán a hideg miatt? Persze, hideg is lesz. De a nagy kérdés, mely már ott motoszkál minden fejben. Minden átfagyott fejben. Minden átfagyott fejben, hogyha felébred Phil, meglátja-e az árnyékát? Hangszatóni Phil! Egy perc kijöhetsz. Maradott a nap van! Kelj fel, ne aludj, mint a tejfel! Film! Maradjál valamit! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dínyés Gergővel. 0629986986 az SMS számunk. Ezen a számon lehet mi velünk kapcsolatot tartani és véleményeket megfogalmazni úgy általában a francia vígjátékokkal kapcsolatban, mint a maiakkal, amelyekről a mai adásban beszélünk és amelyeket ajánlunk a számotokra, mint amilyen a Pufa becímű film, amelyről az első fél órában beszéltünk. Kaptunk egy csomó SMS-t. Gergő, de jó újra hallani a hangodat ebben a műsorban. Nagyon szépen köszönöm. Hát így 4 hónapos távollét után kaptam egy ilyen SMS-t, de képzeljétek, mi lenne, ha a Robi 4 napig, vagy 4 hétig nem lenne, hát akkor milyen SMS áradatot kapnánk. Nem reagálok. Marha konzerv akció. Na igen, az nekem az nagyon nagyon tetszett, igen. De lehet, hogy akkor már megvan a harmadik film is. Megvan a harmadik, igen. A következő adásra. Egy ilyen adást végigcsinálni, az nyilvánvaló újabb filmeknek, meg ötleteknek a bezsákolásával jár, és ilyenkor simán összeáll a fejben egy-egy újabb adás. Nem olyan nagy baj ez. Több ízben előfordult. Az éretlenek a legnagyobb, bármikor, bármennyiszer. Szerintem a legjobb francia vígjáték ever, a félénk vagyok, de hódítani akarok. Az valóban nagyon jó, egyetlen oka van, hogy nem került be a mai négyesbe, elárulom, hogy nem került be, mert számomra van egy még kedvesebb Pierre Richard filmvígjáték, és mondjuk egy orhosszal megelőzve az került be. És feldobom a tányért, elmosom a tányért, csurgatom a tányért, kész van a tányért. Leesik a tányért. Igen. Helyei László hangja isteni, imádom. Hát igen, a Depardieu-nek annyira kötelező. Egyébként jellegzetes, hogy a francia filmszínészeknek tipikusan megvan mindig a magyar párjuk. És hát akkor el is árulhatjuk, hogy a következő magyar hang az Balázs Péter lesz egyébként. Szóló és Nyuszmad írt nekünk SMS-t, azt írják, a párommal együtt mindkettőnknek meghatározó élménye volt az Éretlenek, a Rendőrakadémia a fasorban sincs. Azzal egyetértek, hogy a Rendőrakadémia a fasorban sincs, az Éretleneket meg majd lehet, hogy újra nézem, mert én még éretlen fejjel láttam. Először is házi buli, aztán Éretlenek. Mindenki imádta, igazi közösségi élmény volt. Nem ismerem még egyszer megnézni, félek a csalódástól. Hát esetleg javaslok egy olyat, hogy a nem tudom, a hölgy írta-e, hogyha hölgy volt, akkor hívd össze a barátnődet egy pizsoma partira, és akkor szerelem első vérig házi buli, és akkor azt hiszem, hogy aztán 30 évig nem is fogod újra kívánni. Azt írja a kedves hallgató, hogy ő ugyanúgy járt a Hazád megye lordjaival, hogy az nagyon kemény pofon volt neki 20 év után. Én nem kaptam meg a dózist annak idején, úgyhogy bennem nincsen ilyen jellegű nosztalgia, és lehet, hogy ezért hálát adhatok a jó sorsomnak. Én nekem nincs nosztalgiám, a saját nosztalgiám irányába, lehet, hogy ez a baj. Szóval a Szárnyát vagy Combját című filmről fogunk beszélgetni a következő. Igen, szerintem ezt a Balázs Péter nevéből már ki lehetett találni. Igen, a nagy ho-ho-ho horgász nyomdokain járunk. Igen, a Horgász a Pázban című filmet is akár idehozhatnánk, mert ugye a főszereplőnk az tehát egyik legikonikusabb francia filmvégjáték figura, mert itt többről van szó, mint egy színészről, mert tulajdonképpen egy figuráról van szó, még akkor is, hogyha más és más szerepekben jelenik meg. Ez sose tudom, hogy kell igazán pontosan franciásan ejteni, de azt hiszem Louis de Funesnek kell, ha nem nagyon nagyot tévedek. Tehát erről a spanyol származású francia bohócról talán nem sértő így mondani van szó. A Robi sajnos nem szereti a Chandler filmeket, részben ez jogos a részéről, de egy csomó film fölmerülhetett itt. Mindenesetre végül a Szárnyát vagy a Combját lett a választás, mégpedig nagyon is indokolt módon. Ez az a film, amit nagyon-nagyon rendszeresen levetítenek különböző magyar tévéadók, és hát nagyon sokszor látta szerintem mindenki, aki kifejezetten nem akarta elkerülni. de az az igazság, hogy nekem egyre jobban tetszik. Tehát eleve is tetszett, de mindig találok benne olyan kis finomságot, olyan élvezetet, amit korábban nem. Még azt mondanám, hogy komoly társadalomkritikai éle is van a filmnek. Amit én a The Funes életműből nagyon kedvelek, az a Fantomas. Nekem a Fantomas a kulcs. Tehát szerintem az annyira szerintem ott hozza ki magából a legtöbbet, ott van a csúcson, mert ott a cselekmény annyira nem ő ráépül, és annyira nem az ő nem ő mozgatja a szálakat, és ott tudja szerintem a legtöbbet kihozni magából. Szerintem a csendőr sztorikból azok túl lettek facsarva, azok túl lettek húzva, tehát azokban már nem volt annyi, közel sem volt annyi. Ami a Szárnyát vagy Zombiát illeti, az egy nagyon-nagyon érdekes körülmények között készült, mert ugye, a stúdió nem akarta vállalni. Hát az a sztori, ugye, hogy volt egy szívinfarktus a The Funesnek, és hát már senki nem akart pénzt adni arra, hogy őt meghalljon a forgatáson, és végül sikerült valami egyességre jutni, és úgy forgatták le ezt a filmet, hogy végig mentő orvosok álltak készenlétben, és hát ha megnézi valaki a filmet, láthatod, hogy valóban nagy igénybevétel, tehát sosem úgy mozgott a vászlón Louis de Funès, hogy visszafogta volna magát, tehát inkább az őrjöngő őrület jellemzőre, és ezt szeretjük benne. De beszéljünk egy picit arról, hogy miről is szól ez a film, vagy mi ez a film tulajdonképpen. Hát ez egy nagyon globkrit film, hogy furcsa erről beszélni, egy 1976-os film esetében, de már 76-ban láthatóak voltak azok a jelek, amelyek az lokális helyi kultúráknak a visszaszorulásával és a globális tömegkultúrának az előretörésével járnak. És az erre utaló nyilvánvaló jelekre a francia nagypolgárság az nagyon-nagyon érzékeny volt, és nagyon-nagyon érzékenyen reagált. És ez a film, ez a bohózat, ez tulajdonképpen valahol egy szatíra is egyébként, amely belepróbál találni ennek a kérdésnek a középpontjába, és ezt próbálja feltárni nagyon-nagyon vicces eszközökkel, de meglehetősen maró kritikával. Én azt gondolom, hogy hát ha valaki nem látta, mondjuk el nagyon röviden, hogy miről szól a film. A főszereplő az nem más, mint az a szerkesztő csapat vezetője és író, aki megír minden évben egy olyan könyvet, amely összefoglalja az összes franciaországi étteremről az ő véleményét. Olyan, mint a Michelin katalógus. Olyan, mint a Michelin csillagokat osztogató Michelin katalógus, és hát kíméletlenül beolvas azoknak az éttermeknek, ahol rossz a minőség, már pedig aki kritikus, az gyakran talál hibákat. Ebből számtalan nagyon vicces jelenet adódik, ugye áruhában kell menni, stb. Stb. A másik oldalról az ő antitéz is tulajdonképpen, az nem más, mint Tricatel, az nagyiparos, aki egy gyárban gyártja le az ételeket, és ugyanazt az egyen kaját akarja az összes, korábban ugye csak országúti bisztrókat, de most már az éttermekben is ezt akarja adni az embereknek, és azt gondolja, hogy ő ilyen módon táplálja majd a világot. Igazából a Szárnyát vagy Zombiát, az egy bohózat keretei közé ültetett tiltakozás és demonstráció a tömegétkeztetés gyakorlata ellen. Hát illetve még súlyosabb dologról van szó, mert az iparosodása a konyhának. Ugye a jó étkezés és a konyha az művészet tud lenni. Ugyan Magyarországon erre ráfogták, hogy sznobizmus, nyilvánvalóan azért ennek voltak volt ebben szerepe az itt állomásod a szovjet hadseregnek, hogy ez hirtelen sznobizmus lett, de szóval én azt gondolom erről az egészről, hogy valahogy az ételekkel és az étel élvezetével hasonlóan van, mint a szexualitással, hogy lehet ezt egy intimitásban, hát azt mondanám, művészi érzelmek megélésével, művészi módon csinálni, illetőleg van a pornográfia, amely tulajdonképpen ugyanazoknak a szerveknek a használatát jelenti, de az egyiket legyártják nagy tömegben, esetleg egy primér érzésre hat, tehát mondjuk az éhséget csillapítja ilyen értelemben, de semmi köze nincs se a intimitáshoz, se a művészethez, stb. És itt tulajdonképpen a szexualitás, az erotika az ételben, és a pornográfia az ételben harcát látjuk. Azért mondom ezt a példát, mert sajnos Magyarországon többet kapunk az ételek tekintetében pornográfiát, mint erotikát, ezért mondom ezt a talán mindenki által jobban ismert hasonlatot. Csak egy megjegyzés, olyan gyakran hallom azt Magyarországon egy étteremről mondott véleményben, hogy mekkora az adag. Ugye érezzük a párhuzamot, hogy nem feltétlenül az adag mérete. Nem azért és azt téged nem irítál, amikor egy hatalmas nagy tányérnak a közepére egymás mellé leraknak két diónyi méretű húst, meg egy diónyi méretű krumplit, ami vagy valami ilyesmit. A része a feszültségkeltés, ezt jól mondod, tényleg zseniális. Igen, csak azt a 6000 forintot kell fizetni egy tányérért. A baj az, ha ez csak egy üres gesztus, és utánoz egy másik hasonlót, aki ezt valamilyen indokból megcsinálja. Tehát nem önmagában. Az a baj, hogy sokszor azt érzem, hogy ezek önmagukra reflektálnak, persze, ezek a helyzetek. Persze, és ezek a terítékek. Világos, és maga a film is egyébként kritikusan áll a sznobizmushoz is. Csak én azt mondom, hogy az sokkal nagyobb baj, hogy ha Magyarországon valaki azt hiszi, hogy egy étterembe azért megyek el, hogy ott egyek, és jól lakjak, és a kalóriabevitel meglegyen. Tehát akkor úgy kérdezem, Robi, mi szerinted ebben az országban a nagyobb veszély az, hogy az étkeztetési kultúránk, a borokhoz, ételekhez való hozzáállásunk a túlzott sznobizmus irányába megy el, vagy éppen az, hogy még csak kisebb volt módunk alakítani ezt a kultúrát, illetőleg ami korábban megvolt, azt mondjuk tudatosan szétverték. Csak én meg azt gondolom, hogy egy teljesen fölösleges és öncélú identitáskeresés az, amikor szembeállítom a mennyiséget a minőséggel. A mennyiségnek meg a minőségnek nem lenne szükséges, hogy egymással kapcsolata legyen, vagy hogy ezek egymástól függjenek, vagy ilyen fordított arányosság álljon fel köztük, vagy bármiféle kapcsolat. A mennyiség és a minőség egymástól függetlenül lehet jó. Tehát lehet jó ételből megfelelő mennyiséget lerakni, és az, hogy keveset raknak, azzal tulajdonképpen csak a saját minőség fétisüknek ezt a hamis illúzióját gerjesztik fel a fogyasztóban. Ha csak abból áll a dolog, hogy kevés, az valóban kevés. Ezzel így egyetértek, de a fordítottja szerintem gyakoribb, hogy oda pakolják a nagy kaját, csak jól is lakok vele, sőt, de azt le se bírom nyelni már a végén. Lássuk, hogy a jó az, amikor a mennyiség és a minőség egymással kézen fogva megfelelő. És indokolják egymást kölcsönösen. Tehát ebből Lágos. Ennyi a jó. Egyetértünk. A könyvkiadást minden évben egyszer óriási esemény hozza lázba. Néhány nap alatt milliós példányszámban hagyja el a nyomdát egy könyv. Nem olyan befutott író regénye ez, hanem egy útikönyv, pontosabban a nevezetes Duchemin útikönyv. Egy meghatározott napon, ugyanabban az órában jelenik meg valamennyi könyvkereskedés kirakatában a híres vörös-kék fedelű kötet. Sok százezer példány indul el szerte a nagyvilágba azokhoz a turistákhoz, akik Franciaországba készülnek. Ez a könyv lesz az ő bibliájuk. Elhiszik minden sorát. És így vakon adják ki sok-sok dollárjukat, fontjukat, eszkudójukat, rubeljüket vagy más devizájukat a francia konyha művészet legfinomabb falatjaiért. A nagy napilapok a címoldalon közlik, hogy hány étterem kapott egyel több csillagot. Vagy hányat fosztottak meg egy-két csillagjától. Mert az útikönyv ítélete egyeseknek nemzetközi dicsőséget, másoknak anyagi csődöt jelent. Hiszen a könyv megállapítása ellen nincs appelláta. De mindegyik étterem, bármilyen legyen is a hírneve, mindegyik retteg a híres útikönyv inkognitóban megjelenő szerkesztőinek a látogatásától. És kritikus azért a film ezzel a mentalitással szemben. És tehát igazából nincs jó megoldás, és mutat egy harmadikot. Tehát a negatív hős a gyáros, a pozitív az a nagyon odafigyelő ultrasznob étteremkritikus, de azért van egy igazi pozitív hős, ugye a fia, aki bohócnak áll, mert bohótság ez az egész, igen. Ő pedig tényleg bohóc akar lenni. Igen. Úgyhogy, reflektál önmagára, reflektál azt önmagára, mondani, azért is nem elfoglalatlanul hirdeti ezt a francia konyha dicsőségét, illetőleg a kulináris kultúra fontosságát, nem valamilyen... Igen, és pontosan a gyerek miatt, a gyerek lázadása miatt, meg a gyereknek a cirkuszhoz, mert a cirkusz az egy ilyen eléggé proli világ, lássuk. Ez egy nagyon proli cirkusz, ez egy vándor cirkusz. Igen, tehát ebben ráadásul még a cirkusz alapban egy proli dolog, és akkor a proli, bár nem feltétlenül, hiszen a Cirque du Soleil, vagy Soleil, az egy ilyen nagyon nagy polgári cirkusz. Na jó, de itt könyörgöm, egy plüsizébe beöltöz. között két ember az elefánt, és az a pofán öntik az éppen a nézőközönségből kiválasztott legelegánsabb urat. Nagyon sutyi. Ez a klasszikus. Igen, igen, igen, ez a nagyon sutyó vándorcirkusz, ahol állatokra sem telik, hanem állatok helyett állatok jelmezébe beöltözött emberek bohóckodnak, és a körülbelül 5 éves gyerekek a célközönség, annak a cirkusznak, annál idősebb kulturált ember azon már nem tud szórakozni, és ezáltal, hogy a gyerek föllázad ez ellen, ezáltal azt lehet mondani, hogy ezt a nagypolgári arroganciát, ennek az élét csorbítja, így van. És nem válik szociális izgatássá amit a Louis de Funé előad ebben a filmben. Ők azért nem valódi ellenfelek, sőt, ilyen értemben egy oldalon állnak, ha most mi lehetünk ilyen osztályharcosok itt egy pillanatra, hogyha a jó és a rossz harcát mi tényleg komolyan veszük egy vígjáték kapcsán, tehát ők együtt állnak a jó oldalon, a művész és a snob szemben, mint a proli művész, úgy értem, igen. És a snob szemben a gyárral. Igen, szemben a globalizációval, amely, mert hogy arról van szó, hogy ezek tézisek és antitézisek, egymás tézisei és antitézisei, a élelmiszer nagyipari gyártása, az élelmiszeripar, az élelmiszer iparosítása, az pedig nem ezekre vonatkozó, tehát nem ezen a tengelyen képzelhető el, igen. Hanem egy teljesen már, egy ettől teljesen független. Eltörli ezt a tengelyt, ahol igen. Korábban pontosan. Egy izgalmas apa-fiú konfliktus megnyilvánulhatott. Pontosan. Csak a gyártás pontosan. Marad. Azt írja a kedves hallgató, sziasztok, helyesen Louis de Funé. A pofa be önfelett nevetést vált ki újra meg újra, mert szeretetre méltó. Abszolút egyetértünk. Még egyszer elnézést, ha nem jól ejtem. A de Funé szerintem abból adódik a dilemma, hogy itt most vajon a spanyol ő, vagy pedig francia. Mert ha francia, akkor de Funé. Meg kell mondjam, hogy direkt utána néztem, tehát nem teljesen indokolatlanul mondtam úgy, ahogy mondtam, de szerintem ne vigyük el ennek a vitának az irányába a műsort, már csak azért is, mert a filmben van néhány olyan jelenet, ami megér egy külön pár szót, ugyanis nagyon sok a kedvence, és azért létezik jó magyar filmvégjáték, a Macskafogó, és nem tudom, hogy ki az, aki észrevette, én mindig észre szoktam venni, hogy egy az egybe innen van egy nagyon-nagyon kulcs jelenet, ugye a Safranek és Mr. Tájföl jelenete, az ebben a filmben van benne, igen. De nem is titkoltam, még talán a ruha is ugyanolyan a Safraneken, mint és itt a... ahogy fenyíti a főnök a beosztottját, egy az egybe, igen, ez azonnal levágós. Aki szereti a Macskafogót, már csak ez az egy apró jelenetét. Illetőleg a másik, hogy mondtad, hogy tele lesz nagyon szép nőkkel, az összes. Nálam ezt a rögtönzött szépségversenyt az ebben a filmben lévő Margaret nevű titkárnő nyeri meg. Jaj, aki, de annyira aki, édes is, abban nyomorult bohócba. Aki elkezdi nézni, az majd biztos értékelni fogja, hogy nekem a Margaret nevű titkárnő tetszett, aztán lehet, hogy felül értékeli a véleményét. A fogászaigazgató úr! Jó napot kívánok! Biztos, hogy ma kell ide jönnie? Monsieur Duchemin, önnel nem a legkönnyebben lehet boldogulni. Nem tudna holnap visszajönni, mert ma úgy érzem... Monsieur Duchemin, elhoztam az egész rendelőmet. Gondolja, hogy szüksége lesz ennyi minden? Hát, dehogy. Nyissa ki a száját, Monsieur Duchemin. A száját? A száját? Néhány aláírás, igazgató úr, a postának feltétlenül el kell mennie. Fogja, úgyis fog orvos, ne álljon itt tétlenül. A fogam nagyon jól fog. Így fog maradni. Egyébként ugye a Michelin csillag kapcsán ebben a rádióban is elhangzott, hogy egy Michelin csillagnak a megszerzése az egy nagyon jó dolog, de kétszer ilyen rossz, ha valaki elveszít egyet. Érdekes dolog a sznobizmus, tehát azért itt a divatról kőkeményen szó van. Ugye, ha egyszer bejössz a divatba, addig van remény, hogy te majd feltörekvő és jó leszel, és jó vagy, csak meg kell szerezni az elismertséget, de ha egyszer kimegy valaki a divatból, akkor annak vége. Szóval a sznobizmusnak rengeteg csapdája van, az, amit a Robi mond, hogy azáltal csinálunk finom ételt, ugyanazt az ételt berakjuk egy bazinagy tányérra, és ötödére csökkentjük, és akkor már nagyon jól néz ki. Hát egy jó példa szerintem a magyar bor esete, ahol a palackok címkéi és csomagolásai azok olyan viharos sebességgel érték utol, és adott esetben néha még előzték is meg a világtrendeket, hogy tényleg szuper dizájnú címkéket lehet látni, hasonlóan a névadásban, csak hát a palackban töltött termék, ami gyakran jó, tényleg jó, az messze nem követte olyan sebességgel azért a világot, mint ahogy a címkék. de ízetlen volt ez az étel, és ráadásul milyen kis adagokat adnak. Ugye Woody Allennek van ez a benyomása az életről, hogy az élet ilyen, hogy hát így nagyon rosszul telt most, hogy így visszagondolok, de milyen rövid volt. Ez tulajdonképpen csak ez a két problémám van ezzel. Egyébként Düsöm ennek a szövegei, azok néha még Woody Allent is verik, tehát sajnos nem fog tudni kapásból idézni, de amiket tolba mondat egy-egy étterem kapcsán, azok azért elég jó szövegek. Azt írja a kedves hallgató, jó, mindenki egyetért abban, hogy fűnesznek kell ejteni, mert spanyol. És abban nem ért senki egyet, hogy hagyjuk ezt a tematikát. Ilyen SMS nem kaptunk, érdekes volt. Pedig én direkt utána néztem, de nem sikerült. Az az igazság, hogy ez a film, ez azért is nagyon szórakoztató, mert nem kizárólag a Louis de Funesnek ezekre a őrjöngésére, bohóckodására, az arcmimikájára, a gesztusvilágára épül, hanem van egy autonóm sztori, és akkor azon belül természetesen a de Funes az kiválóan tud lubickolni ebben, ahogyan szokott, de itt van egy koncepció, és ezek mindig a legerősebb pillanatok, amikor a de Funesnek a géniusza az találkozik egy erős forgatókönyvvel és egy erős sztorival. Szeretnék annyit mondani a megmondó emberekről, mert ugye a Charles Duchamp egy megmondó ember ebben a filmben, ő megmondja egy étteremről, hogy milyen. És egy csomót gondolkoztam már ezen a témán, mert ez érdekes, és Magyarországon a rendszerváltás után előtte a tekintélyek voltak, és utána jöttek a megmondó emberek. Például itt van mellettem egy legmegmondóbbak megmondóbbika, de még azért lehet, hogy a Robinál is vannak nagyobb megmondó emberek. Lemondok. Lemondasz? Erről legalábbis. Jó, de azért tudod, hogy azért szeretünk. Szóval a lényeg, hogy itt azért az nagyon érdekes, hogy elég jól be van mutatva, hogy emögött nagyon komoly tudás van. Szóval ez a fiszkó nem úgy szól be az egyes éttermeknek, hogy oda se tolja a képét, hanem oda megy, és nagyon sok erőfeszítést megtesz. A leggagyibb étteremben van egy olyan jelenet, amikor egy amerikainak költözik, egy tényleg nyilvánvalóan rettenetes étterembe is elmegy, ott is megnézi. Azt is vegyipari alapossággal elemzi, komoly ízlelő tudása van, stb. Tehát úgy mondja meg a Frankót, és azért ez nagyon érdekes és tanulságos szerintem, hogy van valami alapja, háttere, tudása, bázisa, hát csapata. Igen. Hát a végén az abszurditásig viszi ezt, és egy borról megmondja az évjáratát úgy, hogy nézi, mert se ízlelése nincsen, se szaglása, és a bor látványa, meg a bornak a lötyögtetése a lötyből, és ami egyébként már egy vicc, nyilván egy karikatúra, ez alapján megmondja, hogy a bor az hányban, milyen lankákon, stb. Tehát ugye ez már ott az abszurdig van elvíve, de nyilvánvalóan egy nagy ívű gesztust akartak gyakorolni, a gurmésá a tudásnak, annak az ízlelés, a jó ízlés és az intelligencia finom találkozásának. Igen, csak ettől nem üres sznobizmus. Csak pont ettől nem, hogy van valami tudás is mögötte. Szerepet cseréltünk, most Monsieur Tricatel kóstolja az ételeket. Mondja, szó sem lehet róla, hát nem vagyok szakértő. Annál nagyobb baj, hogy mégis etett mások. Tehát nem tudja, mit ad nekik enni. Ó, Monsieur Tricatel talán olyan étteremben eszik, amely 3 csillagot a mintőre. Á, Monsieur Tricatel, önnek is kóstolnia kell. Egye csak meg. Ugye csodás? Pici hal. Jó, most megkérem, mondja meg a véleményét mindarról, ami itt van. Itt minden rohadt! Ehetetlenül büdös! Meg akartak mérgezni! Ez nem ennivaló! Pontos! És mindezt ön gyártotta, és sok millió embert ezzel táplál naponta! Képtelenség van, egyetlen szava sem igaz! Az ön gyárában szedtük össze egy órát. Nem igaz! De igaz, és maga is tudott róla! Ugyan kérem, hát hogy tudhattam volna róla? Monsieur Bouvard, levetíthetnénk azt a kis filmet, amit az adás előtt vettek föl? Vetítsük! Két embernek sikerült behatolni a gyár belsejét. Adják át őket a rendőrségnek. A személyleírás alapján a két ember Düsömen és a fia. Na, most figyeljen! Most! Düsömen jelenleg a gyárban van. Ahogy mondja, szóljunk a rendőrségnek. Megbolondult mindenáron, meg kell akadályozni, hogy kijöjjenek. Úgy érti, hogy... Könnyen lehet néhány újabb doboz konzervet készíteni, nem? Még egy James Bond filmet is kapunk a pénzünkért, ez a jó benne. Zseniális a gyár. Egy antiutópiát is kapunk a pénzünkért. Egyébként ez a gonosz őrült, aki az egész világot akarja. Ez annyira James Bondi, és ők ketten, akik beszöknek, ugye az apa és fia két düsömen, ők pedig hát maga Bond, ez tök egyértelmű. Nekem meg nagyon imponál az, hogy itt tétje van a dolgoknak. Egy olyan dolognak, ami csak egy jelentéktelen apróság, hogy finomat és színvonalasan étkezzünk, és legyen kulináris kultúránk, de itt föl van adva élet és halál szintjére a tét. Nálam ez a film legalább egy 8-as. Én azt mondom, hogy ez a film akár jobb, mint 7-es. 7,5-ig is. Aki nem látta, nézze meg. De ez jó film. Ugye te is elgondolkodtál már arról, hogy hol rontottad el az életed? Mit kellett nekem pont a rock szakmát választanom? Igaz. Valamire érdemes szakosodni. Pedig lehettem volna akármi, lehettem volna halász. A halászok ugyankor a hajnalban kelnek. Halásznak, eladják a halat, halszagúak. Egy lány jut eszembe, akivel jártam, Ivon. Ő is halszagú volt. Úristen! Valaki lelőtte a hangmérnökömet! Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Díny és Gergővel 0629986986 az SMS számunk, és elég sok gasztró SMS-t kaptunk. Azt írja kedves hallgató: Franciaországban tanulok, úgyhogy tisztában vagyok mind a filmmel, mind a kultúrával, és semmi nem érhet fel azzal, mikor egy gurman étteremben az ember 7 fogást végigélvez, és még mindig nincs tele a gyomra. Így van. De azért néha egy jó fűszervajas házi burgonyával is muszáj az embernek megbüntetnie persze, magát. Persze, csak azért nem egy top gasztró étterembe megyek el. Akinek nem tetszenek a kis adagok, annak ott a káposztaleves, írja. Vagy szerintem konkrétan a krumpli főzelék, mert ugye arról megmondta Márk Kádár elvtárs is, hogy az legyen krumpli főzelék. Krumpli főzelék legyen krumpli főzelék. Azt hiszem így mondta. A krumpli leves legyen a krumpli leves. Elnézést kérek. Kádár elvtárstól. Most így utólag, hogyha tudsz valahogy érteni. Legyen Kádár elvtárs koponyája, akárhol mi most megkövetjük. Szerinted ő azt mondta valójában, hogy a krumplileves legyen krumplileves, de a krumplifőzék ne legyen krumplifőzék. Tehát volt egy ilyen implicit kitétel, amit ő nem mondott ki, de éreztetett? Érdekes módon nem utalt arra, hogy a krumplifőzelékből meg ne legyen krumplileves. Szerintem azt mondta ő valójában, hogy a krumplileves legyen krumplileves, és ha éppen a krumplifőzelékről lenne szó, hát az is legyen krumplifőzelék, és abból lehet enni nagyon sokat otthon, és lehet ezt a fajta élvezetet is, ezt a mennyiség élvezetet is kiélvezni. Hát föl lehet tartani magunkat, tehát hogy így elláthatjuk magunkat kalóriával a következő dolgos napra. A világ egyik leghíresebb étterme a katalán El Bulli, írja a kedves hallgató, és íme a mennyiség paradoxona. Minden vendég gyakorlatilag ugyanazt kapja, az összes apróságot beleszámítva 35 kis fogásból áll az ételsor. Van, amelyik épp csak egy falat, van, amelyik adagnyi. Vigyázni kell, aki mindent eltüntet a tányérról, az a felénél fel fogja adni, írja G. Ez abszolút így van. Ha nem tévedek, akkor molekuláris gasztronómiáról beszélünk, de ebben most nem is menjünk bele, meg ráadásul lehet, hogy összekevertem most a dolgokat. Kocka alakú tyúk és tojás, persze így könnyebb dobozolni, zseniális. Írja. Zseniális és ördögi is, és az élet utánozza a művészetet. Nemrég láttam a videót, hogy hogyan gyártanak hamis tojást kemikáliákból, és valóban, mint a Trikatel gyár. Dr. Hársing Lajos magyar fordításai, nyelvi poénjai. Igen, őt azért nem említettük meg kizárólag, mert a következő filmnek is ő a fordítója, Dr. Hársing Lajos, aki a Fülesben is cikkeket jegyzett. Tényleg rengeteg kis apró nyelvi poént, ami az eredetiben is megvolt, csak persze egész máshogy, mert más a nyelv. Azt becsempészett, és nagyon szeretjük szerintem a fordításait, még ha nem is mindig tudjuk, hogy ő volt az úgymond elkövető. Kolus is nagy figura volt Franciaországban, igazi bohóc, humorista, színész, jótékony kajalánc alapítása, voltak olyan húzásai, mint 81-ben elnökjelöltnek jelentkezett, mindig agyaló, aktív arcok egyike. Ő volt a fiú ugye a filmen, sajnos mindkét főszereplő már elhunyt azóta. Sajnálhatjuk, mert azt hiszem, hogy elég jó párost alkottak. Igen, eddig jó párosokkal örvendeztettünk meg titeket, kedves hallgatók, és az a tervünk, hogy a következőkben se legyen ez másképp. Egyébként pont azt gondolom, hogy az se lehet véletlen, hogy a Walter Matthau meg a Jack Lemmon ráment erre a vonalra, vagy hogy ők is játszottak ebből a francia bohózat kultúrából, vagy ebből a világból. Mert ezek a filmek ezek általában ilyen párosokról szólnak. Tehát olyan figurákról, akik nem férnek meg egymással, idegesítik egymást. Gyakori alap. Igen. Most, hogyha belegondolok, a mai adásban mind a négy filmben van egy ilyen páros. Hát igen. Mondjuk pont a következő nem 100%-ig húzható rá, de mondjuk az elsőre és a negyedikre majd egészen biztos. De a következőben is megvan ez. Persze, páros mindig van. A páros, és férfi páros. És ez is fontos. Tehát férfi páros. Mindig. Szóval léteznek ezek a patternek a francia bohózat esetében is. És a minták is emellett előfordulnak. Úgy érted, hogy a patternek. Is. Mint a minták. Minta is, meg pattern is van. Egyaránt. Ez is egyfajta mintázat, amikor a pattern és a minta váltakozik. A Magas szőke, meg Két szőke című film az, amiről beszélni fogunk a következőkben, ami egyébként nem a Magas szőke férfi felemás cipőben nek a folytatása. Hiába követtek el mindent a magyar stúdió címadói. Ismét egy jó példa arra, hogy a magyar címadók tényleg gátlástalanok, és bár ez a gátlástalanság valamilyen jó ügy érdekében lépne föl, de nem, szó sincs erről. Egyszerűen be akartak minket tájolni, hogy itt megint a Pierre Richard lesz, akinek szerintem a neve azért elég arra, hogy eladjon egy filmet, semmi köz az eredeti címnek ehhez, és ugye, ahogy a Robi mondja, a figurának se, nem az a figura, nem az a neve, nem az a szerep, az eredeti cím, az semmi más nem jelent, mint az, hogy a liftből kijövet balra. Igen, csak és ennek a címnek egyébként nagy jelentősége van a filmben. Csak az a probléma, hogy volt a Magas szőke férfi felemás cipőben. Utána jött a Magas szőke férfi visszatér, ami ennek a második része volt. És ugyanazt a karaktert, ugye ezt François Perrin-t, ezt játsza a Pierre Richard. Tehát itt arról van szó, hogy volt egy első rész, volt egy második rész, majd lett egy másik film, egy teljesen másik brand, de a magyar stúdió nem volt hajlandó ezt tudomásul venni, hogy most nem a harmadik rész következik, és még mindig Pierre Richard. Ezt szerették a nézők. Hát nem fognak rá bemenni, vagy most mi lesz most? Világosítsuk fel a nézőt már a kezdet-kezdetén arról, hogy ez nem ennek a sorozatnak a harmadik rész. Hát ilyet nem tehetünk velük. Legyen ez a Magas szőke, plusz két másik szőke, legyen ez a címe. Jó igen, lesz? Jó, hogy nem Terminátor 4-nek nevezték el. Elnevezhették volna Terminátor 4-nek akár, de komolyan ugyanezzel az erővel, hiszen még többen mentek volna a moziba, hogy megnézzük. Bár, hogy ezek, amikor készült, még azt mondom, hogy az egynél tartott az eredeti sorozat. Annál inkább. Annál jobb. Hát de ugye itt időutazás segítségével megnézhetjük a 4-et. Hát azt hiszem, hogy pont erről szól maga a Terminátor. Igen, de sokkal kevésbé ez a film. Megnézhetjük, hogy a győzelem után, a győzelmet követően mi történik. Vagy győzelem helyett. Igen. Tehát ennek semmi köze, se ehhez, se ahhoz. Igen, de John Connort meg lehet figyelni öregkorában, amikor már végre megnyerték a háborút, már a robotok sehol nincsenek, újra visszaszorultak a konyhákba, szeletelnek, végig sehol egy darab robot, ez is bizonyítja, hogy ez a Terminátor negyedik része. Nem lehet a kettő, mert ott még tele van az egész ilyen Terminátorokkal. Világos, Pierre Richard se Terminátor, a partner is se Terminátorok, ez nyilván a negyedik rész. Nyilván nem lehet a második rész. Viszont vannak benne a konyhai robotgépek, és ez nem véletlen. Ebben talán az pont nincs is. De pisztoly, ami öngyújtó, ami pisztoly, hát ez lett a robotokkal, ide szorult vissza a háború. Igen. Győztünk. Mindannyian tekintsétek meg a Terminátor negyedik részét, ajánljuk a figyelmetekbe, és írjatok nekünk újabb és újabb epizódokról, amelyekben Pierre Richard szerepel, és egyáltalán egyetlen robot sem. 0629986986. Jó napot kívánok! Jó napot! Ez a baleset színhelye? Igen, én telefonáltam. Hol a sérült? Elment haza. Túlzott volt az ijedelem, mert csak horzsolás történt. Ettől a fegyvertől? Ha? Ja. Hogy zajlott le? Azonnal elmagyarázom. Állandóan tartok magamnál fegyvert, hogy viselesen, megvan az engedélyem, minden rendben van. Ám egy kedves barátomtól ezt kaptam ajándékba. Nézzék meg! Ez a másolat megszólalásig hasonlít a pisztolyomhoz, csak ha ravaszul meghúzom a ravaszt, az ávár kinyílik, kiderül, hogy öngyújtó. Most se gondoltam. Nem értek semmit. Ezek szerint ez az öngyújtó. Most meg kire lőtt? az úr az áldozat. Ez a pasas kétszer rám lőtt. Véletlenül szült el, tudod jó. Én is tanú vagyok. Várjál meg, mindent elmagyarázok. Ezért érdemes ez az a pisztoly, amelyet apám hozott Algériából, és nekem adta. He? És hébe-hóba elviszem Vikedre, és a barátaimmal passzióból konzervdobozokra lövöldözünk. Világos? Mi mindegy, folytassa. Ez pedig az öngyújtó. Egy barátom hoztam New Yorkból, hogy megtréfáljon. De hisz az is pisztoly. Csak hogy én öngyújtónak hittem. Ja, mert nem említettem. Ez az öngyújtó pisztoly formájú. Olyan, mint egy pisztoly. Egy barátom hozta Algériából. Akarom mondani, New Yorkból. Az én fejemben az öngyújtó ez. De hiszen az pisztoly. 2 percet üzelt vele. Mert azt hittem, hogy öngyújtó. Milyen öngyújtó? Az öngyújtó, amelyet a barátja hozott, hogy megtréfálja. Ahogy mondja. Nem értek egy ármaszót. Azért, mert állandóan közbevág. Engedje beszélni, mert sose jutunk a végére. Sorolja a tényeket. Folytatom. Ez az az öngyújtó, amelyet apám hozott Algériából, és elvittem Vikendre, hogy konzervdobozokra lőjünk. Öngyújtóval tüzelt konzervdobozokra? Nem. Persze, hogy pisztollyal. Az imént azt mondta, hogy amikor... De arra a pisztolyra gondolt. Természetesen. Amelyet az apja hozott Algériából. Pontosan. Világos? Világos. Akkor hát folytatom. És ez az az öngyújtó, amelyet az apám hozott nekem New Yorkból. Akarom mondani, a barátom hozta Algériából. Illetve a barátja hozta magának New Yorkból. Úgy van. Világos? Egészen világos. És még nincs 5 perce, hogy a hölgy csengetett az ajtómon. Itt hagytam a táskáimat. Milyen táskákat? Én dugtam el őket a szobában. Miért dugta el az ő táskáját az ő szobájában? Azért, mert a férjem jött. Nem értem. Igen, mert azt hittem, hogy az úr a... Hogy az úr a feleségem szeretője, igen? Mondja ki! Ön az úr szeretője? Dehogy, az a hölgy az úr szeretője. Hagyják abba, hallgassanak! Nagyon kérem, engedjenek végre beszélni! Hé, micsoda hang ez? Nyugodjon meg! Na de eddig én többször is megpróbáltam érteni azt, amit nem lehet. Ne képzeljék, hogy meg tudom magyarázni azt, amit nem értek, és maguk értsék meg! Erőlködjön! Jó! 5 perce a hölgy idejött és becsengetett. Nyújtom az öngyújtót. Nem! A pisztolyt. A papa hozta Algériából. Úgy van. Azt hittem az öngyújtót. Azt a barátja hozta New Yorkból. Pontosan. És megkértem, lőjön le. Hogy lője le? Igen, hogy mulassunk. Mulassanak? Azt kérte tőle, lője le 765-ösel, hogy mulassanak? Igen, bevallom egy kicsit. A hölgy mulatságosabbnak találta, hogy az úrra lőjön. Nem, az úrra én lőttem. Na, bevallotta, hallod, bevallotta! Boris! Nagyon vicces. Ez maga a francia búzat, quintesszenciája, amit most hallottatok. Tehát ezek az ismérvek. Ez az a film, aminek kapcsán nem sok mindenről tudunk beszélni, tudni. Az első film kapcsán elmondhattuk azt a fajta társas kapcsolatot, ami mindannyiunkkal megesett, hogy találkozunk egy olyan emberrel, aki nagyon jó szándékú, de végtelenül ostóba. A második film kapcsán lehetett a kulináris dolgokról beszélni, lehetett a nagyipari ételgyártásról beszélni. Ezek jó apropók voltak. Most ennek a filmnek a kapcsán konkrétan semmilyen dologról nincs értelme beszélni, ha csak nem igaz az, hogy mindannyiunk életében rendszeres esemény a táskacsere, a pisztolynak látszó öngyújtó, amely aztán első illetőleg a hasonló lehetetlen helyzetek. Ez az a film, ami legklasszikusabban a tipikus francia bohózat, és az egésznek semmilyen különösebb mondani valója nincs, tényleg, csak egész egyszerűen végtelen jól szórakozunk, tehát én amúgy az elemzésben nem is mennék bele, talán egyetlen egy olyan dolog van, ami elemzésre méltó, az a Pierre Richard szomszédságában lakó párnak a szerelmi élete, mert azt szerintem zseniálisan van ábrázolva, egy vadbarom és egy hát... cafka kapcsolata. És az... Egyébként zseniális a Richard Boringer, vagy Richard Boringer, és az Emmanuel Béár. Az Emmanuel Béárt az a nagy kékségben láthattátok, az a csodálatos így van, itt viszont végig alsón, amiben láthatjátok. Ez is esetleg egy érv lehet a film. Tehát gyakorlatilag teljes film során alsón, amiben van. Ami nem véletlen, mert az egész film... Mellek is kivillannak, amit egyébként a francia vígjáték kifejezetten szeret női melleket mutogatni. Így van, az egész film az gyakorlatilag egy lakásban, illetve két lakásban játszódik, meg az előtt elő folyson, tehát egy igazi kis kamara darab, egy színdarabból készült a forgatókönyv, de ez a jelenet, ami itt bevágásra került, ahol megérkezik a hülye rendőr és az okos szemüveges néger rendőr, nem, remélem ez PC-nek számít ez a szó, az egy zseniális jelenet. Persze nem árt előtte megnézni az előtte lévő 60 percet. Aki nem látta, ismét csak nagyon-nagyon tudom ajánlani ezt a filmet. Én a Tahi Tóth Lászlónak a profizmusán vagyok lehalva, hogy ahogy az elképesztő, hogy mekkora szinkron színészről, amúgy meg mennyi, mekkora színészről beszélünk Tahi Tóth esetében. Ugye itt a Pierre Richardnak a hangja a Tahi Tóth, és ahogy hallgatom... Mindig szinte, vagy igen, gyakran. Szinte mindig, de szinte mindig a Tahi Tóth a magyar hangja a Dustin Hoffmannak is. Próbálom felidézni a Dustin Hoffmant, hogy akkor ezt most elképzelem, hogy ez most egy Dustin Hoffman, és nem lehet, és nem tudom. Tehát amikor a Tahi Tóth a Pierre Richardnak a hangja, az egy másik Tahi Tóth László. Egy olyan Tahi Tóth László, akiről nem tudsz asszociálni a Dustin Hoffmanos Tahi Tóthra, vagy mondjuk egy Jeremy Brett-es Tahi Tóthra, hogy a Jeremy Brett-nek a szinkron hangja mondjuk a Sherlock Holmes szériában. Igen, a Sherlock Holmes sorozatban. Ezek mind különböző karakterek. Igen. Nyugodt. Nagyon és nyugodt, hipernyugodt. Igen, és van egy olyan finom, intrikus él a hangjában mindig. Lekezelő, arrogáns. Igen, arrogáns. Fölsőbbrendű talán ez a nem is lekezelő, fölsőbbrendű. Igen. Nem kezel le, csak följebb igen. van. A Dustin Hoffmannak... Hát a Pierre is erről nem mondható el, hogy fölsőbbrendű lenne. Ebben az esetben... Tehát, hogy ezek különböző Tahi Tóth Lászlók egymással teljesen párhuzamosan, és ezekből át és keresztül tud lényegülni ez az ember, hogy a hangja gyakorlatilag felismerhetetlenné válik, és tulajdonképpen csak a mi általunk ismert Tahi Tóth László az összekötő kapocs, amivel a fejünkben ezt fogalmilag leegyeztetni és igazolni tudjuk. Hát nem tudom, hogy akkor hogyan hozod össze a filmben a másik vezető szinkron hangot. Nem tudom, hogy megvan-e, hogy kire gondolok. De annyit segítek, hogy Homer Simpson, nem hiszem, hogy Székhelyi József, nem hiszem, hogy oda vizionáltad igen, volna. Igen. Homer Simpson sem vetül fel szellemünk képernyőjére, amikor a Székhelyi Józsefet hallgatjuk. És hát meglehetősen erős páros, nem csak a szinkron frontján, hanem a Richard Boringé meg a Pierre Richard is megfelelő kontrasztot jelentenek, ami hát általában elengedhetetlen egy francia vígjátékhoz, hogy a két vezető karakternek a jelleme, ennek a két férfinek a jelleme, ezek kizárják, vagy kioltsák egymást, és aztán nekik kelljen valahogyan dűlőre jutni egymással, és ez nagyon vicces helyzetek, és különböző nagyon-nagyon humoros szituációkon keresztül történik meg. Jobban szeretnéd, ha a hármasban élnénk? Igen? He? Mondd meg őszintén, he? Úgyis szomszédok vagyunk, természetes volna. Mit szólsz hozzá? Beleegyezik, ha-ha! Ha, micsoda kapocs kötte össze bennünket, he? Nézd meg, milyen jól megértjük egymást. Ez a jó haver. Na és micsoda illata van? Rózsaszínű, mint a baba segge. Állj! Van egy ötletem. Bérelhetnénk házat hármasban, Párizs környékén, he? Te szereted a vidéket. Nyári estéken kiülnénk a kertbe egy vén fa alá, és beszélgetnénk filozófiáról, irodalomról. Az életről, marhaságokról. Hallgatnánk téged, ahogy énekelsz a konyhában mosogatás közben. Aztán kijönnél hozzánk egy nagy üveg borral. Narancslével. Ha? Csak azt mondom, hogy jobb lenne, ha narancslévet hozna, vagy valami hasonló. Jó, legyen narancslé. Üldögélnénk hármasban, mint három kebelbarát. Bámulnánk a csillagokat, és hallgatnánk az éjszaka leszeit. Csak dumáltam. Hanta volt, hogy itt tartsam Évát. Valóban? Nem baj. Te! Ha még egyszer Évához nyúlsz, megöllek. Rendben. Most beszélj vele. Intézd úgy, hogy maradjon. Na, indulj! Mit mondjak neki? Amit akarsz, indulj! Nem komoly, amit mondott. Itt ne hagyjunk vele. Vigyel, kérem szépen. Nem, Ján. Bátor leszek és elmegyek. Viselje a gondját, szüksége lesz magára. Legyen a pótapja. Köszönöm szépen. Nem akar maradni? Megölöm magam. Nem bírom, ha elmegy. Ugyan, öregem. Igyekez józabb maradni. Képes vagyok mindenre. Tőbe lövöm magam. Igazán nem elegáns, ha zsarolsz az érzelmekkel. Éva, ha elmegy, én megölöm magam. Öngyilkos leszek. Én megmondtam! A mélybe vetem magam! Richard Boringé Boris szerepében. Boris egy elképesztően szenvedélyes, egy hihetetlenül kiszámíthatatlan, ilyen szuperhím, olyan, akinek 4 darab Y-kromoszómája van, vagy nem tudom, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon brutális ilyen őshím, és ilyen tényleg ilyen ősemberszerű az egész lény, nem képes rá, hogy kicsit valami is kontrollálja. Valami balkáni szláv egyébként nyilván. Nyilván nem véletlenül, vagy van honnan hoznia ezt a temperamentumot. Egyébként valamit még szerettem volna én is mondani a szinkron kapcsán, hogy nem akarok egy nagy szinkron vitába belemenni, én nagyon szinkron párti vagyok. És csak azt ne nézzük szinkron, aminek rossz a szinkron, és sajnos készültek rossz szinkronok az utóbbi időben sorozatokhoz is és filmekhez is. De nem véletlen talán az, hogy a francia filmekhez szerintem elég jó szinkronok készülnek. A magyar szinkron szakma nagyon magas színvonalú. Magas színvonalú volt a múltban talán még inkább. Most újra visszajövőben van egyébként pont a sorozat műfaj kapcsán indult be, hogy kicsit mainstream-ebbé vált a sorozat. De csak azt akarom mondani, hogy talán ennek két oka van. Az egyik az, hogy az angol nyelvi filmek kapcsán sokkal inkább fölmerül az, hogy hát ne válasszuk a szinkronos verziót. Hát franciaok kevesebben beszélnek, tehát következésképp itt ezeket valószínűleg mindig sokkal inkább fogjuk, talán egy vígjátékot, egy francia vígjátékot mi a francnak néznénk, csak nem franciára akarunk tanulni felirattal. A másikok szerintem az, amit korábban is említettünk, hogy nagyon szimpadiassak ezek a filmek. És nyilvánvalóan ezt a szimpadiasságot sokkal könnyebb egy jó színésznek magával vinnie, magával ragadja őt is ez a dolog, és azt gondolom, hogy ezért vannak ilyen jó bohózatok és ilyen jó bohózat szinkronok. A Magas szőke meg két szőke című film, az már csak azért is egy nagyon-nagyon érdekes darab, mert ez aztán az igazán színpadi bohózatnak a filmre vitele. Gyakorlatilag 40 négyzetméteren belül zajlik az egész cselekmény. Tehát igen, 40 négyzetmétert járnak be. Ez elmondható, hogy ez akár egy színpad is lehetne. Tehát ez egyetlen színpadon, különösebb díszletezés nélkül előadható, igen. Tehát a szünetben nincs szükség arra, hogy átrendezzék. Némi polc kell, hogy Boris átrendezhesse a lakást. Igen, néha Boris lebontja a lakást nagy féltékenységében, de tulajdonképpen az egész, a helyzetek, a félreértések, a hazugságok, az elcserélt táskák, az összetévesztett öngyújtók és pisztolyok vígjátéka, és ebből a brandből, ebből a franchise-ból azt gondolom, hogy az egyik legerősebb darab, amit valaha láthattatok. Drágám! Éva, mi történt? Baj van? Most vesztett el valakit, aki benső viszonyban volt vele, és... Rokon? Nem. Igen, vagy szinte a guruját. A gurúja? Őszentsége Ravishanad Ravan, nehéz kimondani, hindú. Remélem, nem szenvedett. Nem, a halál hirtelen állt be a szíve. Infarktus? Nem, készúrás. Úgy találták a testét a cellájában. Szörnyűség. Kolostorban ilyen bűneset? Nem, a Szentelcseni börtön cellájában. Egy portorikói bandavezér szúrta le. Nem tudtak megegyezni, hogyan osszák meg a nyerességet. Kábítószerkereskedelem miatt? Dehogy, pontatlan elszámolás. Nem számoltak el pontosan, becsapta szegényt. A farmján temették el, Hamburg, Arkansas, gyönyörű temetés. Ott az egész falu. Ő különben a falu is az övé. Éva az apjának tekintette. Szerelmen vigasztaló, hogy őszentsége ráhagyta a rosszát, vagyis az egyik rosszát, mert 35 volt neki. Éva irányában ez kizárólag érzelmi gesztus volt, mert nem tud vezetni. Ugye, szerelmem? Csak a polhüveje enyészel, ugye? De van már hüve is. És ez a fontos, nem? Nagy misztikum volt. Megint egy hetes. Hát én nem tudom, hogy ebben a kategóriában lehet-e tízes. Nem lehet ebben a kategóriában tízes, mert a kategória olyan könnyed. Igen. De én azt mondanám, hogy ha ez mégiscsak ennél sokkal jobbat ebben nem lehet csinálni. Táska összecserülésben ez a csúcs, én azt mondom, hogy 8-as. Én azt gondolom, hogy kevés ennél jobb filmet láttam, ami egyébként az is egy francia forgatókönyv alapján az Oscar című, annak az amerikai remake-je az, ami nekem egy picit te jobban tetszett, mint az Oscar Pierre Richard miatt. De körülbelül ugyanaz de a színvonal. Legyen. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Dinnyés Gergővel. Kaptunk SMS-t, azt írja a kedves hallgató. Boringé egy arc. Szintén remek volt a Grand Shamanben, vagy Shamanban. Nem tudom igazán, hogy kell kiejteni. Anemonnal. Szép film, de nem billen át nyálba. Van egy tippem a negyedik filmre, illetve főszereplőjére. Belmondó? A káprázatos Belmondó film is nagyon jó, vígjáték és így tovább. Tehát mindenki Belmondót követeli, legalábbis többen. Így van, jogos a követelés, és mégsem. És nem. Az lesz, hát szokjátok meg, hogy vannak jogos követeléseitek, amelyek sosem kerülnek kielégítésre. Szerintem ebben az országban ehhez már sokan hozzászoktak. De hát szerintem külföldön is mindenki, aki például Claudia Schifferbe volt szerelmes, azoknak 99,9%-a nem lett később az ő férje, avagy szeretője. Ehhez szokjatok hozzá. És a szörnyű, hogy én is ezt a csoportot bővítem a saját személyemmel. Hát sok férfinek tetszett, és az ő tetszésük őszinte volt, és valódi. Igen, ezt csak megerősíthetem. Szóval egy olyan filmről fogunk beszélgetni, amely a vígjátéknak, a francia bohózatnak minden elemét hozza, de több annál. Mert valami nagyon súlyos, nagyon mély, nagyon valóságos dráma, igazából egy olyan vígjáték, ami teljes értékű vígjáték, ha úgy akarjuk nézni, de egy teljes értékű dráma, hogyha meg amúgy akarjuk nézni, és ami a francia vígjátékról, ezekről a francia bohózatokról elképzelhetetlen, hogy a drámával, meg a fájdalommal, meg az emberi nyomorúsággal, azzal a maga súlyának megfelelően bánik. Mert a francia bohózat mindig is túl habkönnyű volt ahhoz, hogy igazi tragédiákat bírjon el. És ezért ezek általában bele se kerültek a forgatókönyvbe, ezeket általában kerülték. Az emberi nyomorúság is mindig olyan Bunford és aranyos. Pontosan, a kedves bunfordiságba fordul, és nem merik a francia rendezők ezekben a vígjátékokban az igazi drámát megpendíteni. Mert azt mondják, hogy ebben a fogásban, ami a vígjáték, abban ne kerüljön olyan, ami a drámához való. És itt most megsérti, egy készítő megsértette abban ezt is a kivétel, abban is kivétel ez a film, hogy az előző három azt gondolom, hogy igen ismert film, a negyedik szerintem sokkal kevésbé ismert film, de hát úgy éreztük, hogy olyat is kell ajánlanunk, amely nem azért ajánlunk, mert jaj, tényleg láttam, nem is olyan rég, vagy régen, és újra meg kéne nézni, hanem talán olyan filmet ajánlunk, amit kevesebben ismertek, és az az igazság, hogy én ezt a filmet nem is ismertem volna meg, ha egyszer tök véletlenül nem kapcsolom be a tévét, és nem csípem el. Utána néztem, még annélkül, hogy elárulnánk, mi a film címe, utána néztem a filmnek, és meglepetten láttam, hogy sok helyen nem túl magas a pontszám, az érték, amit kap, és ez annak köszönhető, hogy ez a film ez azért zavaró. Tehát zavarba hoz, és hát a depresszióról szól eléggé, és nem mindig érzi magát komfortosan az ember, ahogy néz, inkább néha nyomasztó ez a film, és nyomasztó dolgokon nevetünk tulajdonképpen. Igen, ez történik, de valahogy párhuzamosan fut bennünk egy drámai szál, és fut bennünk egy vígjátéki dramaturgia. Sőt, egy romantikus szál is ráadásul. Igen. Tehát a komédia mellett ott van a szerelmes film. Igen, szál de is. Igen, és közben meg ott van egy depressziós, fuldokló, öngyilkos jelöltnek a szerencsétlen nyomorúságos kálváriája, és az abból való lelki felépülésének a története. Tulajdonképpen egy megváltás történet, egy bizonyos értelemben, egy születő barátság, majd annak a kárhozat története, és egy mindeközben pedig egy romantikus vígjáték, amelyben a szerelmi ügyek azok átláthatatlanok, az emberi motívumok azok az előtérbe kerülnek, és a tisztesség, a hűség és a becsület ugye a szívnek a kifürkészhetetlen természetével kerül konfliktusba. Szóval minden elemében egy nagyon-nagyon friss és egy nagyon-nagyon újszerű vígjáték. Húztuk az időt, hogy legyen idő megtippelni esetleg SMS-ben, hogy mi a címe ennek a filmnek, hogyha valaki ismerésre rájött, de szerintem áruljuk el ennyi idő után. Nem egy annyira ismert film, ez a Csak ön után című film. Csak on után így van, a főszereplő Daniel Auteuil, ő azért egy meglehetősen kiváló színész. Ismert, és szerintem szuper, szuper színész, és azt gondolom, hogy valószínűleg egy elég vonzó férfi, mindesetre a filmben lévő hölgyek azok biztosan elég vonzóak. Az Éretlenekben volt már, tényleg? Ő ott debütált az Éretlenekben, hát a Daniel Auteuil, és ő gyakorlatilag ott lett ismert, és ott lett fél mint Európa. Mint a Steve Gutenberg a Rendőr Akadémiában. Éppen, mint ő a francia mozi Steve Gutenbergje. Csak azzal a kivétellel, hogy ő vitte valamire, nem úgy, mint amerikai társa, amerikai klónja. Hát ilyen ez az amerikai közeg, hogy a legnagyobbakat segedik. Nem tudnak kibontakozni a legkiválóbb színészek. Ezért örülünk, hogy mi Európában élünk, és talán ezért is vihettük mi valamire itt Európában. Magát az ég küldte. A férjem kiment a piacra, és nem fogja elhinni. Nézze, a postás mondta, hogy Louis írt, de én nem tudom elolvasni, mert szürkehályoggal operáltak 3 napja, és nem látok semmit. Legutóbb akkor írt, amikor sítáborban volt. Üljön csak le. És, üljön le. Ne zavartassa magát, olvasson, hiszen a barátja. Drága mami, drága papi, boldogtalan vagyok, alig alszom, reszketek a félelemtől. Drága a rózmami, drága zsákpapi. Remélem, hogy jól vagytok. Öngyilkos leszek. Én nagyszerűen vagyok. Miről is írjak, miről is írjak? Nem sok minden történik, de... De illetve valami mégis. Minden rendben. A munkám jól megy. Nem bírom tovább. Ragyogó formában vagyok. Egy kis átmeneti kellemetlenséget leszámítva. Sok barátom van, nagyon szimpatikusak. A lelki állapotom kitűnő. A munkámat imádom. Személyi titkára vagyok valakinek. Na most ezt nehéz elolvasni, hogy kinek, mert túl kicsik a betűk. Kicsik. Érzelmileg sokkal jobb állapotban vagyok. Belenyugodtam a végleges szakításba Blanche-sal. Ez nem lehet igaz. El se hiszem. Ez igaz. Igen, tökéletesen elfeledtem. Sőt, találkoztam valaki mással. A neve Carmen. Csodálatos lány, nagyon okos, nagyon vidám. Az alakja egyenesen mesés. Manöken és közgazdaságtant tanul közben, és informatikát. Nos, búcsúzom, vár a kötél. Micsoda? Az ugrókötél. Újabban sportol is. Igen. Ölellek benneteket, sok szeretettel, Louis. Szerencsétlen Antoine próbálja nagy nehezen jóvá tenni azt, amit Louis elrontott. Louis írt egy búcsúlevelet a nagyszüleinek, és Antoine, aki megmentette az életét, mindenáron szeretné visszarángatni Louis-t az életbe, és szeretné egyenesbe hozni az ő rosszra fordult sorsát. És hát az első lépés az az, hogy vissza kell csórni valahogyan a búcsúlevelet a nagyszülőktől, mielőtt a nagyszülők megtudnák, hogy mekkora baj, és abban a szerencsés helyzetben kerül, hogy ő olvashatja fel, és hát egy másik levelet, költ egy búcsúlevelet helyette, miközben olvassa azt, az is egy nagyon vicces szituáció. Egyébként nagyon-nagyon vicces szituációk sorozata következik a filmben egymásra, úgy, hogy hangosan röhögsz, miközben a következő jelenetem meg elszorul a szíved, és ökölbe szorul a gyomrod, és annyira szörnyű, az mindannyiunknak nyilván volt már igazi szerelmi csalódása, és itt egy ember pszichéjének a teljes alámerüléséről van szó. Itt nem pusztán egy szerelmi csalódásról van szó, ez a szerelmi csalódás csak egy ürügy, ez itt egy teljes tönkrement és depressziós életről van szó. Mindannyian tudjuk, hogy mindenkinek kell egy kezdőlökés, hogyha Kiderül, hogy ez a szerelem egy tök felületes futó kapcsolat volt, hogy csak valamire fogja azt, hogy az élete mikor és hol ment tönkre. Tehát itt egy totál csődről van szó. Nem pusztán egy szerelmi bánatban az ember persze lehet öngyilkos, de itt ennél jóval többről van szó. Egy mérhetetlen nagyfokú egóvesztésről van szó ennek az embernek az esetében. A film arról... Ezt úgy hívják, úgy ő fejezik ki a filmben, hogy narcisztikus sérülés. Ez mély depressziónak mondanám, de a film arról szól, amit mondasz, hogy nem csak a levelet költi, a levélben költi újra az életét, hanem komplett életét újra kívánja költeni a nyakába szakadt öngyilkos jelölt egész életét próbálja élni helyette is, és őt segítve. Egy nagyon, nagyon szép és megindító történet lenne, csak amitől nem egészen az, hogy látjuk, hogy ez a depressziós ember, ez végtelenül idegesítő, ez rettenetes energiavámpír, egyáltalán nem jó fej, és egyáltalán nem hálás azért, hogy őt megmentették. A végén föl tud nőni ehhez a... Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon bunkó, azonosulhatatlan, szerencsétlen, nyomorult csőttömeg, és egy krisztusi figura, egy olyan ember, akinek se kutyája, se macskája, az utcán találja, ott szedi össze. Nem tudom, hogy krisztusi. Ott szedi össze Antoine, és Antoine fölvállalja az ő élete megváltásának minden terhét és felelősségét. Antoine a krisztusi figura. Egy krisztusi figura szemben egy ilyen nyomorult csőttömeggel. Ja, akkor teljesen egyetértek. És a film sztoria az egyiküknek az erkölcsi alászállásáról, a másikuknak meg az erkölcsi megigazulásáról szól, és mint egy térfelet cserélnek, és végül az egykori öngyilkos jelölt Louis lesz az, aki megmenti az addigra széte... Ezért egy kicsit ez így sarkított, de minden esetre... De nem ez történik, hogy a végén ő hozza meg az áldozatot? Eleve én nem szoktam a filmek végét elmesélni, hát ha valaki nem látta. De most a film végét meséljük el. De egyébként nem ez a vége, úgyhogy emiatt nyugodtan nézzétek még meg. Én inkább azt emelném ki, hogy én ilyen jó filmet a depresszióról én még nem láttam, mert annyira jól van ábrázolva ebbe a komikus helyzetbe a depresszió, annak a kilátástalansága, és az, hogy nem tudom, voltatok-e már olyan élethelyzetben, hogy nem ti voltatok depressziósak, hanem valaki a környezetetekből, és szerettetek volna egy barátotoknak tanácsot adni, mondjuk csak, vagy nem, nyilván olyan fokú megmentés az ritkán adódik, hogy levágod a kötérről az illetőt, de hogy egy tanáccsal, egy baráti segítséggel próbálsz egy depressziósnak segíteni, az egy sokunkkal előfordult. Nekem van olyan barátom, akivel eléggé tudné, ha az ilyen lenni a kapcsolatom. Nem nevezném most meg a Robit, de az az igazság, hogy látható, hogy ez mindig kilátástalan, mert aki igazán depressziós, azon nem tud segíteni, mert ott a probléma, ott egész más, hogy van, mint a konkrét felületen megjelenő probléma. Tehát nem tudsz konkrét tanácsokkal, praktikákkal, trükkökkel, ötletekkel segíteni egy depressziósnak, és ez ebben a filmben szerintem ragyogóan van ábrázolva. Ez a film, ez annyira magával ragadóan szól a barátságról, a szerelemről, meg az emberi fájdalomnak a mélységes mély kútjáról, ahonnan a kétségbeesett ember kiállt, és a másik ember pedig egy olyan igazán a szó legigazibb értelmében vett emberi szeretetből és emberi együttérzésből és empátiából nyúl a másikért, hogy ez valami ellenállhatatlan és magával ragadó, és hogyha nem lenne ennyire nagyon-nagyon vicces vígjáték, akkor egyszerűen csak egy nagyon szívbe markoló dráma lenne, és egy legalább ennyire jó film. Hát tovább, sajnálom. Bocsáss meg, csak kérdeznék valamit. Bocsáss meg, szeretném megkérdezni. Milyennek találod a külsőm? Jól nézel ki. Mert aggódom, hogy nem fogok neki tetszeni, tudod, hogy nem lesz kedve hozzám érni, mert csúnyának lát, taszítónak. Az az igazság, tegnap este is ezért nem mertem bemenni hozzá. Féltem a tekintetétől. Talán várjak még egy kicsit a találkozásra, mit gondolsz? Talán egy picit. Mégis mennyit? Nem tudom. Egy hetet, két hetet, maximum egy hónapot. Valóban? Írja, kedves hallgató, nem jöttem rá, de ez egy szenzációs film. Én is véletlenül botlottam bele, amikor francia napok voltak a mozikban. Jó pár évvel ezelőtt. Itt az ideje elővenni valahonnan. Igen, szerintem sokaknak azért nem tetszett, mert felhőtlen vígjátékot vártak, és ezt nem kapták meg. Tehát amit a Magas szőke meg Még két szőkétől, vagy a Lifttől balra című filmtől abszolút megkapnak, azt itt nem. Ami viszont nagyon tetszik a drámaiságban, hogy az összes szereplőnek tényleg nagyon értjük és átérezzük az indokait. Tehát nagyon különböző figurák, ugye a megmentő, a depressziós, egy nagyon érdekes lány vagy hölgy, inkább már bőven 30 fölött, és egy gyönyörű, ismét csak egy gyönyörű, de mégsem a klasszikus értelemben bomba nő, vagy még egy nő szerepelben, és mindenkinek értjük és érezzük a motivációit, és mindenkinek a saját érzelmi igazsága az igaz, és ettől lesz szerintem nagyon erős ez a dráma, mert nagyon gyakran van az, hogy én azt érzem, hogy itt most az X-re vagy Y-ra rá van mutatva, hogy na, ő a depressziós, ő a jó fej, ő a izé, és ezt elfogadjuk, mert mi részt akarunk venni ebben a játékban. De ritka az a szerencsés csillagállás, legalábbis számomra, amikor ez teljesen következik az egész figurából, hogy ő most miért ilyen szerencsétlen, vagy szerencsés, vagy miért dönt így, vagy úgy, vagy amúgy. Azt írja a kedves hallgató, a kérdés így hangzik, a Krisztusi helyett nem jobb a mártír? Nem, mert szerintem a mártír nem meghal. Na, a mártír a Krisztus jelent. Megvált. A Krisztus megvált. A mártír az egy elvont eszmény érvényesülése érdekében áldozza fel saját magát. A Krisztus nem foglalkozik elvont eszményekkel. A Krisztus az egy darab szenvedő ember, a földön fekvő, nyomorult, eltiportatott ember hóna alá nyúl, és emeli föl, és segíti föl a földről. Az egy teljesen másik szerep, mint a mártír. Az egyiket, ha tetszik egy ideológia, a másikat, ha tetszik, a szeretet mozgatja, és ebben a filmben itt a szeretet, itt semmiféle ideológia, vagy hősiesség, vagy nemzeti érzés, vagy, tehát ilyenek nem merülnek. Semmilyen ideológia nincsen, hanem annál sokkal mélyebben egy emberi szálon fut az hogyha a látsz valakit lógni egy kötélen, akkor levágod-e, és hogyha levágtod, akkor hagyod-e, hogy visszakösse magát. Pontosan, hogy ne, onnantól kezdve, hogy levágtad, már felelős vagy, csak ez nem olyan patetikusan van megfogalmazva itt, mint a kis hercegben. Szerencsére. Hoztam ruhát. Itt az akku, amit annyira szeretsz. Fenébe az indulással. Úgy maradnék még egy kicsit. Se beteg, se gyógyult nem vagyok. És itt világos van. Hát ez nem igaz. Te félrebeszélsz, Louis, félrebeszélsz. Megint elvetted az úr morfiumát. Nem szabad csak úgy elvenni más morfiumát. A beteg társadalom biztosítási kártyáját adja ide, legyen szíves. Azonnal egy pillanat. Elnézést, a kezelést teszi. Szedd össze magad, kérlek. Add ide a TB kártyát gyorsan. Nincsen. Mi a számod? A 9. 9? De kedvelem a 7-et is. Bocsáss meg, Louis, de mi a TB kártyád száma? Évek óta nincs kártyám. Nincs biztosításod? Sose vagyok beteg. 4000 euró, 28000 frank! Shhh. Te megőrültél, mi között hozzá, nem te tartozol neki, ő köszönheti neked az életét. Halkabban, én csak segíteni akarok neki. Az ilyennek nem lehet, menthetetlen. Dehogy csak szenved. A szerelmi bánat kegyetlen. Szó sincs itt szerelemről, egyszerűen dühös, mert elhagyták. Nem sok embert ismerek, aki fölköti magát dühében. Jó, akkor nem dű. Jó, annál mélyebb, kegyetlenebb. Megaláztatás, szörnyű sok. Ezt nevezik narcisztikus lelkisérülésnek. Micsoda? Narcisztikus sérülés. Hát a sérülések gyógyíthatók. Ha dolgozik, és emberek közé megy, rendbe jön. Hagyd békén, szerintem nem érdeklik az emberek, és semmi kedve dolgozni. Tudod, mit mondok? Pénteken bejön egy interjúra, mert vissza akarja adni a kölcsönt. Rendes fickó. Azt írja a kedves hallgató. Imádom ezt a filmet. Ráadásul a haverommal évekkel ezelőtt ugyanabba a lányba szerettünk bele. Mondjuk nem voltunk depisek, de az élethelyzet nagyon hasonló, írja Miska. Mindenki ajánlja ezt a filmet, aki csak hozzászól. Az az igazság, hogy egy szakítás, egy szerelmi csalódás sokkal, de sokkal többet tud elszabadítani egy emberben, mint pusztán egy partnernek, pusztán egy szeretetnőnek. Szelep, amin igen, kiáramlik a szív. Igen, igen, igen, meg egy nyílt seb, ami lüktet a hús, meg ilyeneket. Vagy egy jó hivatkozási alap annak, aki bele akar a saját önsajnálatába merülni. Akár, hiszen tudjuk, hogy az önsajnálat az egy puha meleg paplan, amiben jól érzi magát az ember, és a saját egóját tudja ápolgatni benne, kis sérült egóját. De az a máz is akkor még talál erre másokat is. Igen, és akkor már együtt vannak a paplan alatt, és az már nem, aki már őt, őt ápolgatják. Igen, de léteznek egyébként ilyen egybe, ilyen szomorú emberek összekapaszkodása szerű kapcsolatok. Igen, de az túl szép, hogy tehát inkább... Túl szép ahhoz, hogy inkább ez a magával rántás szerintem a jellegzetesebb. Szóval, hogy itt arról van szó, hogy két félnek, a két partnernek teljesen másról szólhat egy-egy kapcsolat. Az egyiknek csak valami futó próbálkozás, amiben talán már az elején se hit, nagyon csak belecsúszott, aztán elég hamar vége lett. A másik viszont az egész világát, az egész életét építi erre, mivel hogy az egész világa egy csőd, mivel hogy az a ház, az a lelki-pszichés felépítmény, amelyben lakik, az összedőlni látszik, és minden fala remeg, egy kapcsolatra az egy nagyon-nagyon-nagyon erősen stabilizáló tényező tud lenni, egy nagyon, nagyon jól biztosan tartó cement, tehát olyan mint amikor dőlni látszik a pizai ferdetorony, azt tudni kell, hogy az folyamatosan instabil, és folyamatosan zúdítják alá be az a nagyon nagy mennyiségű cementet, hogy tartsa meg, hogy tartsa meg. Tehát, hogy azt folyamatosan alá kell cementezni, hogy ne dőljön el. És egy kapcsolat így is tud funkcionálni, hogy az emberek összedőlne a világa, de mindig kiegyensúlyozza ez egy-egy kapcsolata. És ilyenkor, amikor aztán ott hagyják őt, akkor minthogyha a talajt húznák ki a lába alól, és minden más, ami az életében meg nem oldott probléma, csak az egészet rátestálta egy kapcsolatra, hogy az majd stabilizálni fogja az ő csődben menni látszó életét, az mind instabil, az mind destabilizálódik, és onnantól kezdve omlik össze minden. Több tud lenni egy szerelmi csalódás, mert egy akkora egósérüléssel jár, ami aztán a dominó elv alapján dönti romba az embernek a komplett önképét. Vagy jól beilleszthető egy önnarratívába, hogy na hát ez is. És akkor egy nagy élethazugságnak az egyik tartó pillére tud lenni. Nagyon szép szimbólum a filmben szerintem, hogy Daniel Otto egy pincér, és ez nem véletlen, mert a pincér egy nagyon érdekes funkció, ráadásul főpincér egy étterembe, ugye egyfelől ő a vendégnek az alázatos szolgája, és tényleg a hivatását ő nagyon magas fokon űzi ebben az értelemben, hogy tényleg mindent megtesz a vendég jólétéért. Ő is egy gurmé figura egyébként. Itt is a konyhaművészetnek igen, az alap. Tehát az, itt nem arról szól, az csak egy alap. Másfelől viszont a főpincér az élet és halál ura is egy étteremben tulajdonképpen. A tulajdonoshoz képest nem, de egyébként ő a főnök, és bizonyos értelemben a vendég is ki van szolgáltatva végtelenül a pincérnek. Tehát egy nagyon érdekes figura, és nem véletlen, hogy ő lesz szolga és főnök ebben a baráti kapcsolatban, és szolgájává válik annak, akit megment, és persze főnök, mert irányítja abban a pillanatban, hogy valakinek az életétről te döntesz, amikor levágod a kötélről, főnökévé válsz. Sziasztok, melyik filmről beszéltek? Sajnos nem hallottam az elejét. Köszi. Igen, ezt gyakran elkövetjük ezt a hibát, hogy nem mondjuk el a négy filmnek a címét. Szerintem mondjuk el mind a négynek a címét, amiről most volt szó ebben az adásban eddig. Elmondom, hogyha nem haragszol. A Pofa Be című film volt az első, amely két nagyon ellentétes jellemű bűnözőnek az idétlen menekülés története. A második a Szárnyát vagy Combját, amely Louis de Funesnek a Globkrit filmje. Kritikus komédiája. A harmadik, a Magas szőke, meg Még két szőke, avagy a Lifttől kijövett Balra című film, amely a legklasszikusabb helyzetkomikum bohózat Franciaországból, és az utolsó, amiről most beszélünk, amely a drámát, a romantikát, a barátságot és a vígjátékot ötvözi szerintem igen-igen ízléses elegyben, az pedig a Csak ön után című 2003-as, tehát viszonylag friss francia filmvégjáték. Azt kérdezi a kedves hallgató, hogy nagyon jó a film zenéje, mi ez? Igen, nagyon jó zenéje van tényleg, nagyon szerethető kis apró kis dallamocska, de egyébként a Szárnyát vagy a Combjátnak a kis idétlen és mégis barokos dallama is szerintem ott van a szeren. Hát a Pierre Richard filmnek az Amerikát utánzó modern popzenéje az talán a legfeledhetőbb egyébként a négy film zenéje közül. Aha. Jó, hát igen, a Camille Bazbaz nevű francia előadónak a dalai azok, amelyek a soundtracket alkotják a Csak ön után című filmhez. Hát én nekem ez a film ez nagyon-nagyon bejött, ha lehet így mondanom. Nagyon-nagyon sokat nevettem rajta, akár sírásig. Sírni nem sírtam rajta, de nagyon intellektuálisan és érzelmileg is bejött ez a film. Én bizony a 9-est sem sajnálom, amikor azt kell leírnom, hogy nekem mennyire tetszett. Ez a film ez simán egy 8-as. Nem nagyon lehet elképzelni ennél jobb vagy erőteljesebb fúziót. Tehát azt gondolom, hogy a sikerült a maximumot kihozni a francia bohózatnak a keretei közül, a lehetőségei közül. Azt gondolom. Nem mondtuk ki José Garciának a nevét, aki egyébként a másik főszereplő. Tehát igen, mindig férfi párosokról beszélünk ebben az esetben. José Garcia és Daniel Auteuil. Egy elég menő francia színész, és őt is érdemes megismerni. Ő spanyol származású, de francia színész. Daniel Auteuil mindenki ismeri, vagy sokan ismerik, őt kevésbé, itt a lehetőség, hogy megismerjétek. Nagyon szépen köszönjük a mai figyelmeteket. Dinnyi és Gergő barátommal egyetemben. Én Puzsér Róbert voltam. Nagyon szép napot lettél. Kívánok nektek. Mostantól kezdve zenévé változom, valamint egy világzenei magazinná változom, a Babel Sound című magazinná. Itt a 98.6-os frekvencia, mi pedig 5 nap és 22 óra múlva újra itt leszünk veletek, ahogyan a szokásunk a hét mesterlövészével. Addig is jó sok 98.6-os frekvencia hallgatást kívánunk nektek a következő hétre. Köszönjük. Sziasztok! A hét mesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hét mesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.